Pigana jihadi ufashahidi, bele ya Allah ukafaidi, mahuru mazidi bila idadi, radhi upate kwako hutamani rudi. Pigana jihadi ufashahidi, bele ya Allah ukafaidi, mahuru mazidi bila idadi, radhi upate kwako hutamani rudi. Hakika tushandaliwa mabustani, kwa yule takivumili huzani, kwa hinji ya sahihi tena wasi, wapunzi kondani ya kifiridosi, wapunzi kondani ya kifiridosi. Siku na mchana ndugu tuzame, viwanjani kazi sisi tujitume. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wa andage siyal. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك أيان إذن لنا هاي وحاد كسو دواتان برنامج قاراها وينكو إيغينو فانتاسي عجيبة وكاد عاي مقالة ساكو إولايدي إسلامي هاي جبوينكا محمد ظاهر على سويا إغلقي بقالي إنتو برنامج كسو عضو إيو ديار قروبا إساقو فافاسا وهنجي أصحيه تناوسي وفنزي كوندني كفيري دوسي Wapunzi kondani ya kifiridosi, siku na mchana ndugu tuzame, viwanjani kazi sisi tujitume, yali ya maovu yote tuyahame. Wahamali tila bado hirira kadaye magalada sako, iwalaidi islamiga hejubuinka iyara kaladuwan nawadu xisabadan. Mitkamida fantasia hasi waxay dhaceen maalintii Axad galab keediyo ku beegnayd 11ka bisha Dhulxajja, ana maalintii labaad ee Eid al-Adha al-Mubarak. يا ربي هذا عيدنا قد أشرقت أنواره قرانك الدارق بن زياد برتمه ساكو أيا وحي سوي متكو منان دداه ككريمد حافظه مقالده إيو ديغان دا أدو سياسي ودا جراه مسلمين تولقي بصدان عباداتك عيد إيو فرحة دا عيارها يا ربي فاسعد مهاجرين كل بسنا دريس كتوتها ويعانك كويهين ملترق الشباب المجاهدين يا قلب كاس وعذر كدق يفقارها يقون سوجي تي داوذي عاشو ومغضي كواد وحسين يبندق دا مهاجرين تا تين لير اي قرانكو كساميستين قدق عيارها وان هالكا يكسو قرشين يين عيار وليبو ويددك اسو بندق الرمان مد والبو كمدا عيارها اي سمين يان مهاجرين تا يا وحي حنبار سندق سقاره يدونا كدق نيدارين كدح جرتبو لشدا او سامين كله jawiga garoonka way ku sugnayeen kumanaan ruux ka koobnaa rag iyo dumar ayaa mar qureys bedelay kadib markii ay garoonka si ajeeb ah u soo galeen kooxdii muhaajiriinta ahayd ee la wada sugayay hadda wixii ka dambeeyay waxaan toos u guda galinaa tabinta ciyaaraha si toos ah ayaan idin kaga soo gudbin doonaa garoonka Daariq bin Ziyad oo ay fantasiyuhu ka dhacayaan. Maxamed Daahir Cali Sow ayaa garoonka igu la sugan. Haye Maxamed Daahir, bal soo dhawow waxaad iga warantaa ciyaaraha galabta ka dhacaya garoonka iyo midda hadda socota. Adad maasanta Cabdisamad, runtii waa maalintii labaad ee Eid al-Adha oo runtii dabaaldegyadu weli ay ka socdaan magaalada Saako. Walla ciyaartan ciyaar aad u qosleyn. Intaan barnaamij u galay dadka maxay ku qosleyaan? Aad samada waa baasad tahay in waxyaalo lagu qoslay waxa kamida horta maanta in oo maalintii labaad ee ciid in qof kamida muhaajiriinta halkan jooga ee maanta iyagu in ciyaaraha halkan ku soo bandhigay ayaa waxa uu matalaya qof da'ah oo aan soo karin bakorad buu soo qaatay marka nin mooto wato iyo asiga qaati kala taagan waxa la yiraahdaa wax tiris ciyaartan sameys push up kiya ninka mootada u dhaw asina wuxuu leeyahay ninka oday wax walba dhigi kara marka riyada la tusoo marka sida ma dhig kartaa diiri wuxuu leeyahay marka isagu waa dhig kara marka dad saasi aad ugu qoslayaan marka waxaan ka horeeyay ciyaar kale oruntii ajeeb ah oo maanta xaqiiqatan halka lagu soo bandhigay odiga hadda waa isku dayaya wuxuu leeyahay saama dhig kartaa adna oo odigi waa kadri waa qati laga taagan yahay labada qof ay muuqataa macnaheeda way tartamayaan oo waxay ku tartamayaan riyadaadka ha way tartamayaan cadsamad marka hore nin oday ah ayaa waxa uu matalayay in qof oday ayuu matalayay isagoo meedaanka maraya Daariq bin Aziz oo qof da'ah socodkaasi leh aanin mooto wata imaanayo ninkii jug siinayo marka asigii iyo ninkii qaati kala taagan hadda sidaad u jeedid labaduba isdagaalayaan ninkii odayga ahaa dhowr xaba ayaa lagu dhuftay oo bakoorad ah dhulka ku dhacay isagoon wuxuu isku dayayaa inuu marka isdifaaco waa uu soo istaagay waxa uu wataa bakooradii cabdisamadow uu istaagay in uu iska celinayaa asina markaan ninkii mootada lahaa ayaa isna lagu dhuftay isla dhaceen marka labadooda marka nin oday ah iyo nin kale oo qaad kale taagan weeyaan ilaa hadda runtii waa ciyaar aad u xiisan badan oo tii labaad oo aan fiirsanno ah oo meydaanka Daariq bin Ziyaad oo maanta runtii maalinta muhaajiriinta ah cabdisamadow ciyaar ka horeysa ayaa jirta oo mooto iyo baaskiibtan waa tii labaad tan marka waxay ka xamaasad badan tahay tii hore waxayna kaga xamaasad badan tahay laba ruux way dagaalamayaan qaadkii kala taagan yihiin ninkii odayga ahaa iyo ninkii mootada watay waxaad dareemaysaa marka in qofka markuu isdifaaco uu isna awood yeelan karo marka ninkii kale ayuu iska dhicinayaa waa tahay waayahay maxamed daahir ayuu kaasi ahaa oo igula sugan garoonka ay ciyaaraha ka socoto waan kugu soo laabanayaa maxamed daahir dadwiga iska dhi aragaytan meelada wala ku dhiyahay wala isdabakahay wala isdab rooraahay mootadii la dabakahay haqoway haqoway mooti lan roorka deelahay waa walaalayaabu mooti roorka deelahay mootada haqoway haqoway mootada dadkii mootadii dadkii mootadii fokadu way sinta mootada siisin aragaytan wala ku hadi aan maleeya wala dab rooraahay walaalo ku hadi nimankii walaalo ku hadi wala dab rooraahay wala ku hadi aan maleeya araga nilif daawada daalen fadheeden dadkii aragaytan aloolada ugu weynay noogen ini daalen aan maleeya mootidii yalla ka laabi dhulka ka dhigi mootidaas ku reebo fadaayla dagaalamahay noogen aragaytana noogen eeda aan noogen fufadheeden dhulka fadheeden tabare qoboti aloolada si nagadaayd aragaytana aloolada si nagadaayd aragaytana kore aan dareert daalan nimankii fadheeden kookumada waha kahi kaahay mootida an qayliisidahay mootidii lu ku hadi an malee mootidii fiirsidahay mootidii ka dareera jilbow jilbowahay kori mootidii mootidii koren namaadiyobu mootidii koren mootidii koren meelyo injeedan iyo sheege mootidii koren koor reereedan kori inankii kiinka alool wiinay reeda ku kori reedaan kori reedaan kori lugaa raari lugaa ku kori waane aragaytan lugu bajalaq reeda kori reeda kori oo dhii doon iyo hoo kale ma ushiinuun aragaan aloolada fiiri eedan fiiri aloolada aloolada nila daawada aragaytana aloolada aloolada aragaytana lugu bajalaq reeda kori araga haytan waana mow dhii doona an maleeya qarahan dhukunka dhii doon ilaan usaan an maleeyo haye farasiinka sheegi aloodiis aragaytah aloo dhukunka dhowdi kii kala dheerita ku dhihi aloolada dhukanka dhowdi koona irta dhukanka dhowdi weli ciyaartii ayaa socota maxamed daahir maxay u muuqdaan ragga ciyaarta wada ciyaartan runtii labadii qofood ee isdiriraya cabdisamadow ee ninka odayga ahaa ee ninka mootada watay waa isbarbar dhaceen labadooda sida hadda muuqata dhulkii ayay wada yaalan haddana saasay tahay fadhiya imika ku dirirayaan istaagii waa la iskala soo tagay dhanka fadhiya bay joogtaa labadooda marka sidaas bay hadda ku dirirayaan welina dagaalkooda ayaa socda isla istaageen way kala ordeen markaan ninkii mootadana waa laga qaatay mootadii kii kalena isna waa uu bursanayaa ninkii kale uu bursanayaa marka maxamed daahir raggu inay heshiiyeen miya u muuqataa raggii way heshiiyeen mootadii ayay isla koreen saddexdoodiiba labada qofood iyo midkii mootada ka qaatay intaba way heshiiyeen marka ciyaartaana runtii aad bay xamaasad u laheyd cabdisamadow kuwo kalena waa rajeynaynaa in muhaajiriinta maanta ay halkan ku soo bandhigaan waa maalintii labaad oo Daariq bin Ziyaad fagaaraha weyn ee meydaanka saakow boqolaal dad ayaa halkan jooga oo dumar iyo rag isugu jira marka ciyaaruhu runtii aad bay u kala duwan yihiin muhaajiriintana cabdisamadow sidaad ogtahay xamaasad bay leeyihiin ciyaaraha waxaa barbar socda nashiidooyin oo halka ay ku soo bandhigayaan oo sawaaxili iyo soomaaliba isugu jira mootadii labadii nin way ka dhaceen hadda dadku marka sidaas bay u qoslayaan marka waan arki doonaa ciyaarta ka dambeysa way ka xamaasad badan tahay cabdisamadow waayahay waxaa jirtay ciyaar middan ka horeysay oo ku salaysanayd ari iyo nin isla socda marka middaas bala sharxaad inaga sii sidee u dhacday ciyaartaas runtii ciyaarta ariga ayaa la yidhaahdaa marka ay ragga muhaajiriinta ay gaadka ciyaarka ku soo galeen meydaankan ciyaarta ugu horeysay la qabtay ayay ahayd cabdisamadow waxaana ay ciyaarta ku saabsaneed qof muhaajiriinta ka mid ah ayaa waxa uu wataa ari ayuu wataa neef ari ah waa uu sheekaysanayaa moobeel ayuu ku hadlayaa markaasi laba nin oo muhaajiriinta ka mid ah maya markaasi laba nin oo muhaajiriinta ka mid ah ayaa ninkii ay u imaanayaan mid ka mid ah waxa uu qaadanayaa neefkii ariga isaguna kii lahaa waa iska mashquulsan yahay moobeelka ayuu ku mashquulsan yahay kii labaadaa marka xarigii uu ku xirnaa ariga isaga ayaa isku xiraaya marka ninkii markii uu soo jeesta meesha uu ka filinaya neefka ariga ahaa wuxuu arkayaa nin kale ooba meeshii ugu xiran marka qusul ayay lahayd ciyaartaasi labadoodaba isbursanaya asigana inuu maadaama meesha uu neef u joogay uu qof uu ku arkay wuu cararayaa meesha isaga cararayaa wuu ordayaa wuu dhacdhacayaa marka iyana ciyaar aad u xamaasad lahayd bay ahayd kaasi aad ayuu u mahadsan yahay maxamed daahir cali sow ayuu ahaa ciyaar kale ayay dadweynuhu fiirsanayaan oo waxaa la rajeynayaa in mid kale oo tii ka xiiso badan ay meesha ka dhici doonto balse waan u suugi doonaa insha Allah waan ka warheynaynaa hadba sidee u dhacdo jengi kengeni luuda kwenu kurengwa roho zenu mikononi uko wapi saubingwa kenya mshengi ya mkengeni labuda kwenu kurengwa roho zenu mikononi uko wapi saubingwa eti meaminika nyinyi ni wasirika mujahidina nyapika mushaanza kuwatoroka eti meaminika nyinyi ni wasirika mujahidina jafika mushaanza kuwatoroka kenya shangia mkingeni labuda kwenu kurengwa roho zenu mikononi uko wapisa ubingwa kenya shangia mkingeni labuda kwenu kurengwa roho zenu mikononi uko wapisa ubingwa lokibor jihad sasa jihad arejale chenja kafe perkete chaya kuema malipo yetu pepo jihad sasa jihad rijali chinja kafe ekitisha yako ima malipo yetu pepo malipo yetu pepo kila siku tunarani kina zaidi ya farasi vita kwetu ni kipaji ukafiri weka chini jihad sasa jihad rijali chinja kafe kitisha yako ima malipo yetu pepo malipo yetu pepo lokibor pigana jihad ofa shahide mbele ya mola ukafaide horomade pela edade wata hadigi sial en rakal aya garoonka soo galay bal maxamed daahir maxay dad ku qoslayaan waaga ciirtan wati afraad oo aan daawano meedanka daariq bin ziyad oo aan hadda ku suganahay tan waxa ciyaartan cabsimadu waa karatay waaye oo afar ruux oo muhaajiriinta kamid ah ayaa waxa ay ku dagaalamayaan boorso saddex kamid ah marka dhulka ay ku dhacayaan qof baa guuleysanaya isagii baa boorsada qaadanaya marka ciyaartan waa hab karatay aad u qurux badan ayaa loo soo bandhigay waan ciyaartii runtii aad u xiiso badneyd oo qayb ka ah ciyaaraha halkan maanta ay ku soo bandhigayaan muhaajiriinta waayo maxanta alaa naba waxaan ku guuli ku guda jirnaa ciyaarii ka socday magaalada Saako oo ay wadeen muhaajiriinta een markaan waxaynu wax ka taabaneena bal qaabka ay dadweynaha garoonka u soo buuxsameen iyo sida ay ciyaaraha u xiiseenayaan waxa iga hormuqda maxamed daahir cali soo ay maxamed daahir bal waxa war kooban inaan siisa dadweynaha qaabka ay u daawanayaan ciyaaraha iyo xiisaha ay u hayaan waad maasanta cabdi samad een ciyaartan runtii sidaad ogtahay maalintii shalay ayaa la ilaamiyay shalayto in halkan waxa ka dhacay ciyaar aad u xiiso lahayd oo ansaarta magaalada Saako ay soo bandhigeen marka dadku waxa loo sheegay in maanta ay jiri doonto ciyaar gabi ahaanteedaba ay soo bandhigi doonaan muhaajiriinta marka dadku aad bay u daneynayeen oo maanta waxaan arkayay Saako in la isku sii sheegay ciyaartan oo dadku meelo kala duwan bay isaga yimaadeen qaarkood xitaa waxay ka yimaadeen cabdisamad oo tuulooyinka haween aad u badan ayaan u jeedaa sidoo kale waxaan u jeedaa rag aad u badan caruur waa dadku way kala xiran yihiin oo qaab nidaamsan ayay u fadhiyaan wax isku dhexyaac ah iyo buuq ah ma jirto marka ciyaartaanna waxay qayb ka tahay fantasiyada loogu dabaaldegayo in ciidul adxa oo maalintii labaad ah Saako marka ciyaartan waxaan oran karaa maanta la soo bandhigayo markii ugu horeysay oo muhaajiriin intaan la eg inay halkan ku soo bandhigaan ciyaaro kala duwan oo kala nuucnuuc ah oo ay aad u soo diyaariyeen oo dadkuna ay runtii sii sugayeen marka dadku aad ugu faraxsan yihiin lama soo koobi kara meelo kala duwan bay ka yimaadeen ciyaarihiina weli waa ay noo socdaan faanoola fara kaba qodna bay soomaalidu tiraahdaa waxaa la ii sheegay in ciyaaro kale oo aad u xiiso badan halkan lagu soo bandhigi doono oo saacadaha soo aadan amaba daqiiqadaha soo aadan aan daawan doonno marka cabdi samad ciyaartan waa la sii ogaay dadku waa loo sii sheegay waa lagu sii wargeliyey waa loo diyaar garoobay xataa meedaanka mar sii horeysay maanta 8 saac ayaa dadka qaar ay yimaadeen oo boosas hata geedaha si saaran kor ee hada sidaad u jeedi suuqi hata waa u buuxsamay oo waa meel kala duwan dadku waa ay fadhiyaan qaar geedaha bay fuulaan hatta geedaha iska daa masajidka weyn alhuda ay dadku saaran yihiin korkiisa si ciyaaraha u daawadaan marka dadka halkan jooga lama qiyaasi kartidooda cadsimada waa dad aad u farabadan oo kumanaan aan ku tilmaami karo oo maanta ciyaartan aad u xiiseenay markii ugu horeysay saaku loo soo bandhigay ciyaaro ay soo bandhigayaan muhaajiriinta weeyaan way aad u maatiya kaasi wuxuu ah maxamed daar cala soo iga qayb qaadanayay barnaamijka si toos ahna ugu sugnaa garoonka ay ciyaaruhu ka socdeen waynu eegi doonaa dhigaystayaal ciyaarta tan xigi doonta oo ay muhaajiriintu soo bandhigaan insha Allah waka fere sera leone jose vene gora kenyata naraela waataa dhegeystayaal weli waxaan toos ugu guda jirnaa barnaamijkii fantasiyaha ciidda ee lagu soo bandhigay magaalada Saakow. Hadda waxaa bilaabatay ciyaar cusub. Haddaba ciyaartan cusub iyo sida ay u muuqato, Maxamed Daahir ayaa weli garoonka ugu la sugan. Haye Maxamed Daahir, maxaa kuu muuqda? Waagaag weli waxaan kuu jirnaa fantasiyihii maanta ama dabaaldega ka dhacay meydaanka Daariq bin Ziyaad. ciyaartana waa ciyaar kale oo qayb ka ah ciyaaraha xiisaha leh ee maanta halkan ay ku soo bandhigayaan muhaajiriinta. Waxa ay matalayaan dhakhtarkii oo loo keenayo bukaan, afar ruux weeyaan. Bukaanka waxa uu leeyahay kaaliye oo qofka weydiinaya sida loo hayo qofka xanuunsan. Markii dhakhtarka loo geyn rabaa waa uu sii socdaa. Qofka dhakhtarkii waa loo tagay, waa loo sheegay qof bukaan baa banaanka kuu jooga la yiri oo xanuunsan, gooska laga hayaa qofka. Marka wuxuu samayn doonaa dhakhtarka iyo qaabka loo daaweyn doono ma naqaano, laakiin ciyaarta saasi u muuqataa. Waana arki doonaa cabdisamad waa loo wadaa bukaankii, dhakhtarkii oo meel fadhiya ayaa loo wadaa. Waa loo geynayaa, gacmaha bay ka wadaan labadan qof ee wada garbaha bay ka galeen. Marka dhakhtarkaa loo geynayaa cabdisamad, waa loo geeyay dhakhtarkii. Waxaa la weydiin doonaa xaaladiisa caafimaad. Marka ciyaar aada u xiiso leh waaye oo dadku aada u daawanayaan. Waxa xigana iyo sida wax u dhici doonaanna dadku waa ugu dhur way daawanayaan, way sugayaan. Marka waa la jiifiyay qofkii bukaanka, wuu jiifaa. Dhakhtarkiina wuxuu weydiinayaa qofkan sida loo hayo, ninkii keenaya la weydiinayaa qofka sida loo hayo. Isagaa u sheegaya marka wuxuu leeyahay gooska laga hayaa. Marka waxaa la yidhi xagga noo fariiso, innagaa daaweyn doonno, xaalkiisana waan eegi doonaa. Bukaankii wuu soo kacay. Marka dhakhtarkii markuu u tagay oo la weydiiyey halka laga hayo, waa uu soo fariistay, goosa laga hayo uu yiri. Marka haddaba arintan waxay ka dhignaan doontoo ama waxay ula jeedaan ciyaartu waynu arki doonaa insha Allah. su-aashu waxay tahay dhakhtarku sidee buu u daaweyn doonaa qofkan bukaanka ah ee xanuunsanaya ee gooska laga hayo. Marka isagu buu yiri waa ku daaweynayaa, jawaan buu furtay oo malaha uu kala soo baxay waxyaabaha uu ku daaweyn doono. Kii bukaankii aada u xanuunsan yahay, uu yaaban yahay isaga xataa. Wuxuu tarjumayaa nin sakaraada oo xaalad adag ay haysato, aad u xanuunsan oo gooska laga hayo. Matalaya gooskii waa laga saaray, marka waa laga bixiyey qofkii bukaanka ahaa. Wuu boodboodayaa marka cadiseed. Malaha waxay wax ugu bixiyeen kashawiito waaye, waa malaha yaamba iyo wuxuu isticmaalayaa qalab aad weyn, yaamba iyo bir iyo isticmaalayaa. Dhaktar wuxuu iska dhigayaa caalami ah, wuxuu ula soo baxay masaar iyo yaamba iyo ninka waa yaaban yahay. Marka waxaa looga bixiyey, marka waxay ka tarjumayaan dadka xirfad la-aanta shaqeeya, ayay ka tarjumayaan farmasiyaasha ama dhakhaatiirta iska dhigaya waxyaabaha iyo aqoonta u lahayn sheegta inay yaqaaniin oo ay qabanayaan. Marka ninkan gooskii bay ka bixinaya, haddana ma yaqaaniin oo qaabkii bir iyo bay ugu bixinayaan. Waa tahay taasi waxay ka tarjumaysaa ayuu leeyahay Maxamed Daahir, xirfad la-aanta dadka shaqeeya ee haddana laga yaabo in dhibaatooyin ay u keenaan bukaanadooda. Pigana jihadi ufashahidi mbele ya Allah ukafaidi mahuru mazidi bila idadi radhi upate kwako hutamani rudi. Pigana jihadi ufashahidi mbele ya Allah ukafaidi mahuru mazidi bila idadi radhi upate kwako hutamani rudi. Hakika tushandaliwa mabustani kwa yule takivumili huzani kwa hinji ya sahihi tena wasi. Waa tahay markan waxaan ugu gudagalayna qaar ka mid ah dadweynaha garoonka ku sugan ee ciyaarta daawanaya. Magaca walan? Abduqadir Saaq Sarif. Abduqadir, bal galabta ka waran araggaagu maxay qabteen? Warniyow arigii wax weyn bay qabteen. Waxaan halkaa lagu soo bandhigay muhaajiriin ay ku soo bandhigeen ciyaaro aad u kala duwan, sida mooto oo laba nin saaran oo haddana dhabar nin kale kusii dul istaagayo, nin laba nin oo caloosha wax ku wato caloosha iska garaacayo oo haddana dhabardhabar usii dhacayo. Waxaa kaloo xaggan aan ku daawanay maxaalahay military oo hab sidii aad ay u tababarin aad u malayn karin yaan ku daawanay. Warniyow ciyaartan waxaan ku qiyaasi kar ma garanay maanta. Hadda waxaa socota ciyaar ku salaysan bukaan iyo dhakhtarkiisa, bal iyadu maxay ku salaysan tahay? Niyow, nin xanuunsan baa nin keenay, dhakhtar baa loo keenay. Ninka xanuunsanaa hadda guuska laga hayay saan filayo bahasha ay ka socoto. Markii kadibna wuxuu ula soo baxay barankiil iyo buris ula soo baxay. Waxaa kaloo isdagaalay haddana oo hadda ii muuqda ninka keenay iyo ninka dhakhtarka hor jooga ayaa isdagaalay. Dhakhtarka ayaa dhulka lagu dhuftay, ayaa lagu fadhiyaa. Waa arrin cajiib la yaan arkayaa. Dhakhtarkii iyo wixiina waa la isku dhacay, iyo ninkii waardiinayay iyo ninkii xanuunsanaa. Dhakhtarka ayaa la ceersanayaa hadda. Waxaa waaye wax aan ku qiyaasi karma garnay. Dhakhtarka wuu cararay, waa la daba ordayaa. Ninkii dhakhtarka keenay, ninka kaleba dhakhtarkii daba ordayeen. Yahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadweynaha ku sugan garoonka Daariq bin Ziyaad oo ay ciyaarta ka socoto, taasoo ay muhaajiriintu soo bandhigeen. Si guud bal waxay inaga warantaa dadweynaha siday u xiiseynayaan ciyaarahan? Riyo, dadweynaha maalintii labaad waaye, laakiin maanta shalay maanta ay ka xiise badan tahay. Sida nidaamka loo fadhiyo, rag iyo dumar iyo caruur, dad waaweyn cirroolo way isugu imaadeen si nidaamsan oo aan dhihi karo boqolkiiba boqol ayay u fadhiyaan. Shucuurtoodana aad iyo aad bay waxaan lahay ay u kacsan tahay, ay ugu faraxsan yihiin barnaamijka maanta galabta la soo bandhigay. Wax aan dhihi kara ma aha, waxaa waaye boqolkiiba boqol ayaan leeyahay. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay dhegaystayaal, waxaanu markaan eegi doonaa ciyaartan ciyaarta xigta insha allah. sikuna mchana ndugu tuzame viwanjani kazi sisi tujitume yaliyo maovu yote tuyahame ibaki Qurani suna za mtume pigana jihadi ufe shahidi mbele ya Allah ukafaidi mahuru mazidi bila idadi radhi upote kwako hutamani ruri. Allahu akbar. Aadiya maha haye qolka waxba ka jira, qori dabaha loo wataa, laakiin qori daba maha. Waa arrin adinka muhaajiriintoodu ku talagaleen, ansaaraha wala ansaar walaalahooda ugu talagaleen. Qiiqa iyo maxaa ku reeyta hol aad waa isqalaama rogodka. Allahu akbar, Allahu akbar, waayahay. Ciyaar kale ayaa dib u bilaabatay. Mid ka mid ah xirfadaha ay caanka ku yihiin weeye muhaajiriinta, bal Maxamed Daahir, maxaa haddartan bilowday? Waagaag, ciyaartan waa runtii qayb waxay ka tahay ciyaaraha maanta la soo bandhigayo. Cabdisamidow, qori baa runtii in dab la soo geliyey oo holcayo. Marka in qofku afkiisa buu ku afuufayaa, holcana wuu dami la'yahay. Dhowr jeerna ciyaarahan way soo bandhigaan, marka waa qori in xulcayo weeyaan oo basiin ay ku shubayaan malaha. Marka waa mahadsan tahay. Ciyaar kale ayaa haddana u muuqataa inay bilaabayaan. hadhowna inta joodarigaaga tagto ha isku jeebi, ha isku jeebi inta garoonka ama joodariga xaafadda tagto. Siday walaalaha samaynayaan waa samayna, hadhihin oo ha jeebin. Isbitaaladu yaysan buuxsamine, doctor jaamacna waa joogaa. Doctor jaamacna hadhow iska ilaali. Allahu akbar, Allahu akbar. allahu akbar. Waad aragtiin maxaan ku reeto quruxda iyo siday u socdaan walaalaha. Maxaan ku hawshu caadi maaha. Galabta garoonka degmada Saakow ee Taariq bin Ziyaad, meydaanka Taariq bin Ziyaad, galabta waxaa ka dhacaya fantasiyaha liajli fantasiyaha ciidul adxa almubaarak. Waa wax lala yaabo, waa wax lala yaabo sida uu camiran yahay iyo sida uu agaasiman yahay. Arrintaasu waa arrin aad iyo aad u qurux badan. Qof kastoo joogaaya ayaa ka markhaati ah. Waa kanaa haye haye haye indhahaaga wax ku arag dhagaha wax ku maqal qofkan maxaan ku raayto aan joogin dhagahu ka maqlaya qofka joogana indhiisa uu ku arkaya waxay dhigaysiyaal aan qaabka ay muhaajiriintu ciyaaraha u wadaan waxa kamida in qayb iyo kamida ay garoonka gudahiisa ciyaaro ku soo bandhigaan halka kuwa kale tan ay mararka qaar rondeynayaan maxamed daahir hadda maxaa muuqda wadwaasanta cadsamad in muhaajiriinta sidaad ogtahay in waa rag runtii aad loogu yaqaano xamaasadda meel kasta oo ay ciyaaro ku soo bandhigaan ciidaha waxaa daba socda oo wehelinaya rag iyaga ka tirsan oo nashiidooyin kala duwan qaadaya kuwaas isugu jira nashiidooyin soomaali ah iyo nashiidooyin sawaaxili ah marka hadda waxaa noo muuqanaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan muhaajiriinta oo nashiidooyin kala duwan qaadaya sidoo kale tababaro bay halkan ku soo bandhigayaan oo waxaad moodaa in mucaskar ay joogaan dadka reer saakowna ciyaarahan way ku cusub yihiin oo horey uma aysan u arkin oo markii ugu horreysay dabaaldega nuucan oo kale ah magaaladan saakow lagu soo bandhigo inta aan ka warhaayo marka dad aad u xamaasaysan waaye hadda sidaad u jeedid waxay samaynayaan karataa oo runtii waa tababaran yihiin qaabka iskula helayaan iyo siday u dagaalamayaan waxaad dareemaysaa in runtii ciidan aad loo diyaariyey ay yihiin waxyaabaha sidoo kale daqiiqda ka hor dhacay oo dadku ay aad u xiiseynayeen waxaa ka mid ah inay isdul fuuleen oo qaab baaskiilkii oo kale ah ay soo bandhigeen marka hadda sidaad u jeedid saddex nin baa rukuucsan laba kale baa dul saaran mid kale baa sii koraya raayada towxiidka baa loo dhiibayaa jaranjaro waaye marka waan runtii dhowr jeer waan arkay ciyaaro nuucan oo kale oo ay soo bandhigeen inay isdul fuulfuulaan oo isdul karaan oo raayada towxiidkana meesha uu sarreysa laga taago hadda sidaasi ayaa socoto oo aad u jeeddaa dadkiina takbiirta bay ku dhawaaqayaan allahu akbar wata dhegaystayaal hadda ayay raayadu kor u taageen ciyaartuna waa mid xiiso badan magaca magacii waa shucayb yuunus ibraahim shucayb waxay ku sugan tahay garoonka ay galabta ciyaaraha ka socdaan bal waxaa warbixin naga siisaa maxaa kuu muuqda walaal waa fantastiga aada u qurux badana ii muuqdo maasha allah rag iyo dumar looma kala harin waxaa waaye magaaladu waxaa malaysaaba inteeda badan inay soo xirantay macal tuulooyinkeeda dadka aad ayay u daawanayaan waxayna xiiseynayaan barnaamijka maasha allah qaabku u socda ciid wanaagsan ayaan ciidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa taqabal allahu minna wa minkum saalix alacmaal ciyaaraha galabta inta ka dhacay ma ku cajibiyeen alxamdulilah hadda qof aysan cajabin ma lahan waxaa la yidhi mogtahay waxay ilhaysa ilaalmo ka dhan dhammaantiin oo wada arnaa cajiibka meesha ka dhacay insha allahu tacaala waayahay aad ayuu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas shucayb ugaaska beesha sheekhaalo ku sugan garoonka ay ciyaaruhu ka socoto Lakbar Lakbar TF Lakbar hal ciyaar oo cajiib ah yaa la soo wadaa maxay noqon doontaa takhayul adiga ma waxba isku daalinin garoonka aad fadhiiso oo waqtiga aad ku bixisay ayaad ka arki doontaa insha allahu tacaala waxaan sugnaaba waa hawshi haye waa la soo muxuu samayn doonaa talow jawaanuu soo qaatay alaabuu meesha ka qaatay waayahay dhegaystayaal weli waxaa socda ciyaarihii ay muhaajiriintu ku soo bandhigayeen garoonka daariq binu ziyaad maxamed daahir calasow isaga wuxuu weli ka mid yahay dadka ciyaaraha daawanaya maxamed daahir inkastoo ay u muuqato mid ka mid ciyaarihii ugu dambeeyey bal faallo yar inaga sii ciyaarta hadda socota waad mahadsantaa cadsamad mar kale ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasheena leenahay taqabal allahu minna wa minkum saalix alaxmaal meel kastoo ay naga maqlayaan waxaan kala soo hadlaynaa miidaanka daariq bin ziyaad ee degmada saakow gebagabadii baa lagu dhow yahay maalintii labaad dabaaldegyada ciidul adxa ee ka dhacaya magaaladan aan joogno ee saakow ciyaartan kuwii ugu dambeeyey bay qayb ka tahay cadsamado runtii waxaana halkan ka horeeyay sidaad arkaysayba ciyaaro kala duwan oo aan warinaynay marka tan ciyaaraha ugu xiisaha badan ee hadda dhici doonay ka mid tahay marka waa arki doonaa waxay samayn doonaan insha allah waayo mahadsantaa maxamed daahir محمد ظاهر نيكو هو موقدان دور سنيا ها وانين مش بوفريا ولكن مهاجرين تكمل ايا دول جوجا وحويدينيا وفريا جوان عدن ووتا wuxuu sameeyay rabo waa qof toogsanay oo doorsanay ayuu u eegay dowlad iska dhigaya hadana lacagti markuu jaabka gashto kadib marka waliban in dowlad iska dhigaya marka malaha waxaan isleeyahay amuu matelaya oo lagu qaban doona inkastoo aan ka hor dhici karin laakiin qof fadhiyo oo jawaan wato oo toogsanay oo doorsanay oo lacag la siinayo waaye qof kale baa lacag siiyay uu duceynaya marka hadii wax la siiyo jawaankiina uu ku shubanaya marka waan arki doonaa waxay sameyn doonaan insha Allah wali waxa socota lacag siinta dad baa lacag siinaya marka wuxuu ku sameyn doono mana qaan waan arki doona Maxamed ayaa ciyaartu xogaa dadka si wanaagsan umaysan fahmin qaabka hadda aan dareemayo laakiin waan in dowla iska dhigaya haddana ninka lacagta siinaya qudhiisa uu khiyaanayo ciyaaraha noocaan oo kala ah gabagabadooda baa la fahmaa wali lama fahmin inagii ayaan fahmin dadka iska daa marka rirsaako dadka daawanaya wali ma aysan fahmin qofkii wax siiyay ba wareysanaya indhihiisa ku fiirinaya inuu wax arkay in kale waabsanaya lacagta meesha taalo doon inuu ka qaado waabsanaya marka waxaan u badinayaa in qof wax arkay uu yahay laakiin uu iska dhigayo qof in dhoola ah si uu lacag u qaato marka laakiin isagana waa rag baa daba socdo oo isku dayay xaqiiqda inay soo saaraan waa la wareysanaya marka lacagtii baa laga qaadaya isaga qof baa in aqfariista lacag uu qabtay marka lacagtii aw dhaaya ku sheegay marka waa la arkay waa la qabtay oo istaagay ninkii dagaal uu galay ninkii indhoolaha matelay nin kale buu bursaday marka waa qalay doorsanaya ayaa orday oo qof kale bursanay ah sidaan sheegayna ciyaartu ku soo dhamaatay wuxuu iska dhigay indhoola uu la lacag buu qaaday inay qof baa markii uu dambeyntii lacagta ka qaatay waa lagu fahmay marka dagaal baa meesha ka dhacay wayay aad ayuu maatsiyaha kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir oo igula sugan garoonka ay ciyaartu ka socoto labadii qof midka hubinaya ninka iyo ninka kale miskiinka iska dhigay hadda wali waxay ku jiraan dagaal garoonka dhexdii ay isku dagaalayaan halka muhaajiriinta qaybta kale ee ciidanka ahna ay sameynayaan bandhig dhoola tusa ciyaaraha mootada dhegaystayaal waa mid ka mid ah xirfadaha ay sida weyn muhaajiriinta galabta ugu soo bandhigeen garoonka Daariq bin Ziyad ee ku yaala magaalada Saako. Waxyaabaha ay sameynayaan muhaajiriinta waxaa ka mid ah in qof uu mooto dhinac ka fuulo halka qofka kaleetana uu istaag ku wadayo marna mid uu jiif ku wadayo waa qaar ka mid a xirfadaha ay muhaajiriintu ku soo bandhigayaan garoonka. Dhanka mooto wadista bal maxamed daahir xirfad noocee ah ayaa ka muuqata? Mooto wadista waa markii labaad oo khatimka ah oo ay ku soo gabagabeynayaan. Laba qof bay mootada ku saaran yihiin, qaabkii diyaaraddii oo kale bay u wadaan, ninna waa uu wadaa, ninna waa uu qaybaha dambe ee mootada ayuu fadhiyaa. Marka walaalaha muhaajiriinta sidaad ogtahay ciyaarta mootada aad bay u dheerayaan, xamaasad bay leedahay. Nin ka mid hadda sidaad arkaysay hal lug buu ku waday, marka waa gabagabadiina weeyaan oo waa ku soo afjarayaan, horena way u sameeyeen, marka aad bay xamaasad u leedahay. Runtii maxamed ayaa waxaan dhihi karnaa ciyaarta mootada markii afka laga sheegayo way iska fududahay, laakiin muuqaal ahaan qofkii u arka unbaa yacnii baash adeeggeeda ka warami kara. Walaa xaqiiqatan cadsimadu laguma dhiiran karo, qof kastana ma samayn karo. Sidaad ogtaha mooto in wadisteedaaba dhib ahaa, laakiin raggan waa rag tababaran oo yaqaano oo dhowr jeer horey u soo sameeyey. Marka waxay samaynayaan waa wax yaqaaniin, laakiin qof kale aanan aqoonin waa adag tahay cadsimadu ma samayn karo, mana ku dhiiran karo. Marka qaabkay u wadayaan iyo sida isku dul saaran yihiin iyo wax cajiib leh waaye runtii. Khatar ma ka dhalan kartaa dadka qaar haddii isku dayaan inay sameeyaan iyagoo inta ka daawada? Xaqiiqatan waa ka dhalan kartaa, waan arkaysay dadka waa looga digayay inay mootada in sidaan oo kale inay u wadaan, waa ka dhalan kartaa xaqiiqatan. Waad ogtaa mootada sideedaba waa khatarteedu ay leedahay, marka waxay sameynayaan qof aan aqoonin ma samayn karo cadsimadu. Kenya mshengi ya mkengeni labuda kwenu kurengwa dhegaystayaal, intaas ayaan kuu soo gabagabayneynaa barnaamijkii aynu kuu soo gudbinaynay fantasiyo amaba ciyaaro ka dhacay magaalada Saako maalintii labaad ee Eidul Adxa. Soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin weyn igala qaatay Maxamed Daahir Cali Sow. Ciidku mubaarak, ayaan dhegaystayaal idin leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kila siku tunarani kino zaidi ya farasi, vita kwetu ni kipaji, ukafiri weka chini. Jihad sasa jihad, rijali chinja kafe, kitisha yako ima, malipo yetu pepo, malipo yetu pepo. Lucky boy, lucky boy. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaan, waxaan hawada idin ka leenahay Ciidul Adxal Mubaarak. Wali waxaan dhex muquranaynaa jadwalkeena idaacadeed. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij ku saabsan fantasiya iyo ciyaaro oo maalintii labaad ee ciidda ka dhacay deegaanka Kunyabarow ee walaayadda Islaamiga ee Shabeelaha Hoose. Waxaana barnaamijkan si wada jir ah u soo jeedinaya Ibrahim iyo Mahad Ubayd. Ciidda nabad ku ciid Islaam ko wada ciidda. عيدا اونا باتكو عيد اهل توحيد كو عيدا عزيو شرف كو عيد ادون ميل كستو جوكتان عيدا رفاتمي عيد ونكسن كو عيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن لقستيال اذي الكيمبا meelo booqad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij kale oo xiiso badan oo ka soo tabin doono fagaaraha weyn Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magaalada Kunyabarow wilayada Islaamiga ee Shabeelada Hoose. Dabaaldeg qurxoono dadku wada jecleysto loo wada dudaayo naftu ay danaysaan idin duubayaaye darankiina isiya. Waa maalintii labaad ee Ciidul Adxa Al Mubaarak. Waxaan ku sugannahay fagaaraha weyn ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magaalada Kunyabarow ee wilayada Islaamiga ee Shabeelada Hoose. Maanta waa ka duwan yahay tartanka maalintii shalay, jawiguna waa ka qorxoon yahay. Waa la wada diyaarinayaa guud ahaan tartamayaasha. Dhankayga midig waxaa taagan wariyaheena Mahad Ubayd Cali oo ka mid ah wariyaasha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan oo maanta iyo maalintii shalay baan wada tabinayno munaasabadda ciidda ee magaalada Kunyabarow. Mahadow, soo dhawow, waxaan ku leeyahay mar kale ciid wanaagsan. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'maal. Ibrahim, waad mahadsan tahay, waana dhowahay, Allahna ha naga wada aqbalo acmaasha saalixaadka dhammaanteenba. Intaas haddii aan ka gudbo, waa mar kale iyo fagaaraha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee deegaanka Kunyabarow. Waa galabkii labaad ee aan dhegeystayaasheenna u soo tabinayno barnaamij xiiso badan oo galabta la filayo inuu halkan ka dhaco. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu ka xiiso bato kii hore ee aan sii deynay maalintii shalay insha Allah. Waa yahay mahadow, war badan maanta ma yaalo, tartamayaasha ayaa soo safan. Mahadow, ma lagaaga sheekay jadwalka maanta ciyaaruhu ay u dhici doonaan hal iyo labo? Maxaa lagaaga sheegay maanta waxyaabaha xiisaha leh oo dadku ay wada sugayaan? Waxa laga yaabaa dadku inaan ogeyn, laakiin wariyaasha si hoose ayaa loogu baasaa moogta si mataqaana ay u tabiyaan waxyaabo lagu sheegay oo maanta lagu tartami doono. Marka mahadow ma jiraan galabta, waxaa la leeyahay halkan ciyaaro xiiso badan ayaa lagu hayaa. Guddiguna waxay si hoose inoogu soo gudbiyeen jadwalka ciyaaraha dhici doona. Waxaa lagu bilaabayaa, ayaa la leeyahay galabta, ciyaartii bootinta ama tartanka bootinta. Ciyaaro kale oo xiiso badanna waa ay jiraan ayaa la leeyahay. Waxaa ciyaarahaasi ka mid ah ciyaarta biyaha kulliyba, way arki doonaan dhegeystayaashu siday u dhacdo ciyaartaasi. Hase ahaatee, maadaama ay jiraan ciyaaro kale oo aan u qarinay dhegeystayaasheena, isla markaana xiiso badan, waxaanu leenahay la socda barnaamijka kuna dhageysta insha Allah. Wayahay mahadow, aad baad u mahadsantahay mahadow. Markana tartankii ayaa toos loo galayaa, tartankii ayaa toos loo galayaa. Xaafado ka mid ah xaafadihii tartamayay ayaa garoonka soo galay. Waxaa la taagay laba tiir, waxaa la saaray tubo si looga boodo. Tiirarkaasi mahadow hadaan sharxo waxay leeyihiin maraatib ama jaranjarooyin oo hadba marna kor loo qaadayo marna hoos loo dhigayo. Hadda waxaa lagu bilaabay meesha u koraysa lagu bilaabay mahadow, sida ku muuqato meesha u koraysa la saaray. Waxaan isleeyahay mahadow tan qof ka boodi karo mahadow tan qof ka boodi doona inaanu jiri doonina umaleynaya tan, ilaana qofka istaagiisa ayaa laga yaabaa inay ka dheertahay. Marka mahadow tan yaan ka hor dhicin, waa tabin doonaa marka mahadow. Ciyaartii ayaa toos marka loo gudugalaya. Haye Aynul Islaam, Aynul Islaam, diyaar garow, diyaar garow, tartamaa Aynul Islaam. Kow, labo, saddex. Haye wuu soo orday, aan aragna asna wuxuu sameeyo. Allahu Akbar, asna waa ku dhacay imta, waa asna wuu ku guul daraystay. Waayahay, waayahay, labadii imaam baa haray, labadii imaam, Imaam al-Bukhari, Imaam Muslim. Imaam al-Bukhari diyaar garow, tartamaha Imaam al-Bukhari diyaar noqo, tartamaha Imaam al-Bukhari diyaar noqo. Kow, labo, saddex. Waayahay, tartami Imaam al-Bukhari muxuu samayn doonaa isagana aan aragno. Allahu Akbar. Waayahay, waayahay, xamadku ku qaatay. Waayahay, tartamihii Imaam al-Bukhari muusan ku guulaysan, waa tartamihii ugu dambeeyey Imaam Muslim. Imaam Muslim bal aan aragna isagana inuu waddadii hore maro iyo inuu ka leexdo. Kow, labo, saddex. Waayahay, waayahay, aragno, aan aragna isagana. Allahu Akbar, asagana waa ku fashilmay. Taas macnaheedu waxa waaye afartii xaafadood waa ay ku fashilmeen. Waayahay, haya afar cusub, afar cusub soo dirsada, xoogaa hoos baa loo dhigay. Darajada labaad ayaa loo dhigay, afar qof oo cusub soo dirsada, afar qof oo cusub, afar qof oo cusub, xaafad kasta hal qof. Waayahay, waa waayahay, afar qof oo cusub, xaafad kasta hal qof. Isboobsiiyo fadlan. Tartanka bootiinta waxaad sidaad arkaysaan xamaasad gaar uu leeyahay. Waayahay, labada xaafadood oo kale soo socda. Aye, bartii laydin calaamaday istaag isboobsiya. Waa hagaag mahadow. Maanta ciyaaruhu, ciyaarihii hore way ka duwan yihiin. Waxaa toos loo wadaa oo ciyaarihii ayaa socda. Hadda waxaa la boodayaa bootin mahadow, bal ka war bootintan mahadow. Ibrahim, horta sidaad arkayso halkan waxaa galabta ka socda ciyaaro kala duwan. Tartankina sidaad arkaysaba waa uu bilowday, haddana si toos ah ayaa lagu guda jiraa. Waxaana socota ciyaartii bootinta, waxaana ku guuldareystay dhammaanba dadkii ka qayb galay wareegii ugu horreeyey, oo waxaa leeyahay ilaa hadda cid ku guuleysatay ma jirto. Marka ciyaartuna weli way socotaa, faanoolana fari kama qodna. Kooxdii labaad ayaa hadda la soo saaray, afar qof oo hadda mataqaanaa meel kore loo saaray, way boodi weeyeen runtii. Oo mataqaanaa waxaan isiriba mahadow, amaa barooweysa amaa bootinta aniga ka fiicana niman kale ayaa isdhahay, ma garatay war adiga bootin saa isku tiin mahadow. Ibrahimo, hadda aniga dhankiiga ka hadlo, anigu waxaan ku jiraa dhallinyaradii waagii hore soo bootimaysa jiray ama ka soo qayb geli jiray ciyaaraha noocan ah. Yaraantayda ayaana ku soo barbaaray, wax badanna waa ku soo guuleystay runtii, anigoo dhallinyarada saaxiibadeyda ah kala qayb qaadanaya. Laakiin galabta waxaan ka mid ahaa daawadayaasha iyo dadka tibinaya ciyaartan. Waana jeclaa lahaa ruuxaantii inaan ka qayb galo, laakiin waxaa ii diideysa shaqada aan ku guda jiro. Waagaag mahadow, aad baad u mahadsan tahay. Imaam Muslim ayaa dhaqaaqday, waa ordaysa, waa ordaya, waa ordaya, waa ordaya, waa booda. Wuxuu ku dhacay mahadow, tubadii ayuu ku dhacay. Marka tartamihii labaad ayaa dhaqaaqay mahadow, mahadow wuu dhaqaaqay, waa orday, waa sigay ninkan. Ibrahimo, ninkan dambe hadda fanaanada wuluuga ah wato, Imaam al-Bukhari ka socdo, waa uu dadaalay ayaa la dhihi karaa. Dadkii ugu dhowaay ee soo dhoweeyey bootinta ayaan filayaa inuu yahay sida aan arkayo. Aad buu u dadaalay mahadow ninkan, aad buu u dadaalay. Samso ayuu ku kacay, aan dhihi karaa samso. Aljazeera diyaar noqo. Kow, labo, saddex. Aan aragno Aljazeera asna inuu waddadii saaxiibkiis marayin kale. Wuu ku fashilmay asagana. Waayahay, عين الإسلام هيا عين الإسلام كو لابو صدح سجن عن أرقنا وحو سمايو هيا الله أكبر الله أكبر ترتمي وغوري وكو قولي سواء عن أرقنا مركة حافظة وقدنا بيسا إمام مسلم عدو كو قولي سجن الله بضو ده مركة لنكو علينينا ويا هيا كو لابو صدح عن أرقنا هيا هيا هيا الله أكبر ترتمي لبعض هيا كو قولي سواء هيا لبدي نسوى الله أبتا مركة لكور بالله قاضي كور لبدي ترتمي حدا سواء الله أبتا لبدي ترتمي لبدي حدا سواء نقضا لبدي حدا لبدي حدا سواء الله أبتا كور قاض لبدي ترتمي حدا سواء الله أبتا عين الإسلامي إمام مسلم أيا سكو قصوا عاري ترتن كي بوتين تبالان عرقنا أيقنا أيو حانكو بلابينا إمام مسلم إمام مسلم كو لابو سدح هيا أنا أرقنو وهلا ديريي بكو قولي سندونا الله أكبر وياي إمام مسلم وكو قولي ستي أيه عين الإسلام مكاري دونا ساحيب كيس مثلا مركلة أيو أسنا قولي سندونا أنا أرقنو كو لابو سدح هيا هيا هيا هيا الله أكبر وياي إمام مسلم أياكو قولي ستي ترتنكي بوتينتا لبدرجة وياي هالكاس والغو كالبحي هالكاس ترتنكي بوتينتا والغو كالبحي ما شاء الله وهاقاك مركا أي بوتينتي وحاكو قولي ستي إمام مسلم أياكو قولي ستي وكالين تكوود قادي معنا مركا كورا بلك ما أنت بوتينتان إيا دادك سيبو حيسين قصو الكوري ما هذا بالكور إبراهيم وصدا داوه هي سب لولن عذق ولا قلي حافظها كلا دوينا دح مري يو كوح والباب الدلال يجود كلا دوينا بحسي وقدام بينتي وحاكو قول سيا اللي هي إمام مسلم وحا إسلا ترتمين حافظ كلا وإن كقول ستي حافظ داسي أما ترتمياش حافظ داسي وإن كقول سينا اللي كرا قلدي كلا إلا ترتميسي مركا واترتن عذق أيان لي كرا فمهانتي قفو لبنا أوسن كقيب قلي كرين إلا قفزو ديار قروبا مويه ما هذا واساس شاكتايا وليبا قوحاها وحا كميدا هاي رك جلب علوس معنا ايا كميدا هاي جلب علوس مركا بوتيما قلي كرتاز لي هاد او قابا حقا كم مغضي دانان يصلي فديئيو نبادون علمي واساقنا ميرها المطقانا فديئيو اسحابتان نيو مركا وادير اي سبايد هدي بودي لهم بالكور عيار سين غول ما هذا رون عانتي وحا يسلي ها وضياش هرت انت اسم بودين كهر انيقا اركتدي دا ما بقى اسن هو اسن لهينا اسلها بوت انت هدي اي قلي لهاينا كل دا وضياش ام بيكو قسل لهينا اسلها سببتو وي عصلا دين واجر بعلسوي مركا ايقو او يلنا يون ام وي كما سوى قيب قلي انا اسلها بوت انت لكن خضد دي فكرة دي لقو بودي لها اي كينا يان ها سلاسوي مركا عيارو حا اسلها هيا ومركا نديمان oo ay kasoo qayb gali doonaano isla dibdhigayaana asleeyay inay jirto marka een ciyaarahan iyo siday u arkeen dadka ayaan marka fursad siin doonaa marka bal waxaad ka faalootaa qaabkay u dhacday ee bootintan iyo siday ku bilaabatay iyo hardanka dhaxmaray kooxaha sifud ay blood haye kidbuna waxa isku bedesh siyaad haye yaa gule soo gudambayntay marka waa muslim adigu yaa taageeraysa marka hore is jecelad inay guulaysaan imaam bukhari malaha bukhari yaa degantaa umalaya may jazeera degli haye oo xaafadaada maxaad u garab istaagaysaa haye may la fiican ragtii markan ka hadlo macnaa rag guuliga u tartami jiray guushan hadda imaam muslim raadi een ma kamid tahay adiga ragii waagii hore soo bootimin jiray may aniga markii hore yaraantii wa soo bootimin jiray laakiin haddana waxiga inta imaad macnaa mar tartan ugu jiray een maadaama aad kamid tahay ragii lugcadayaashay waagii hore soo bootimin jiray galafta bal qiimeyntaada iyo hardanka kooxaha dhaxmaray ka hor may horta qab wanaagsan u dhacay tartan macnaa lagu kala hara ka dhacay markii ugu dambeyntii ragii guusha raaday waa u hanbaliyeena markaad fiirisay ragga bootinta ka qayb galay ma yihiin rag bootin yaqaan mise rag bilbilaabi ogiyey ma yihiin rag bootinta yaqaan horta inkastoo dadka miiga u badiyeen ragga hadda bootin ayaaray maanta macnaha ragga qaarna way yaqaan qaar kood ma is oqon jazakallahu khayran ma fi khalal gaad al fuq sidi aragtida bootinta ay aragtida bootinta oo fiicnaad walaal mujaahidiinta ilaahay kor ka dhig een kooxo badan ay tartamay hardan adagna u dhaxmaray bal ka waran yaa jecelad inay guuleysato markii hore ana gobolka ma degna kora keema dimala insha Allah taala ma kamid tahay dadkii waaga hore soo bootimay si jira may may miligay bootimo geed walaa garabta ku horeysa uma leeyahay maanta ay horeys insha Allah taala een galabta sa halka RPC ee bootina ka dhacday kooxa badan ku hardamay ee waalna u kala xaray ee bal ka war arteeda ku aadan walaal aad u faraxsanahay insha Allah aad ma faraxsanayo een celiyo waa brand ka sa farax badan weeyaan een kooxa badan arun ahaantii hardamay xaafada kala duwan ay israabay ugu dambeyntii waxa ku guuleystay xaafada imaam muslim sidaad arkaysaa een adigu ma kamid tahay dadkii yaraantii soo bootimay si jiray waan kamid tahay waan kamid tahay bal qiimeyntaada ka warran ciyaartan galabta halkan ka dhacday adey aad bay quruxsanayd waa shay wanaagsan ka soo qayb gal ka warran barnaamijkan aad ka soo qayb gashay fantasy ah wallahi bilaam ka soo lagu farax weeyaan ilaahay nagu soo ilaahay noo daaymo جزاكم الله خيرا برنامج كنوحي وحان ويرينا مجموعة صوت الرباط ونوصو بندقي دونا نشيد الله ومقع داري بلشدة ولاياتك كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كيرلا كويني كويني كويني كيرلا كويني كويني كويني كايتي واتي كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني ايدان كويني كويني كويني كويني كويني كويني كيرلا كويني كويني كويني كايتي واتي كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كويني كوماندوسكا كويني كويني كوماندوسكا كويني كويني كويني كويني كويني Bulshada marwan burena marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawka Bulshada marwan burena marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawka Idinka biladul kane rabbi bad ku abudane batilna wad kasi faysan bulshada tawhid kawkaha Idinka biladul kane rabbi bad ku abudane batilna wad kasi faysan bulshada tawhid kawkaha bulshada marwa burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawkaha bulshada marwa burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawkaha bayadina walu buga wilayat bilam weyane bidantina lagu banta bulshada tawhid kawkaha bayadina walu buga wilayat bilam weyane bidantina lagu banta bulshada tawhid kawkaha bulshada marwan burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawkaha bulshada marwan burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawhid kawkaha waxay galabeen buufiyaan baro bagandooba fiyaan waa idinkii bare ku qaban bulshada tawxiid kawkaha waxay galabeen buufiyaan baro bagandooba fiyaan waa idinkii bare ku qaban bulshada tawxiid kawkaha bulshada marwan burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawxiid kawkaha bulshada marwan burina marna wan bugadinayna baqenu waha u yahay bulshada tawxiid kawkaha bariga afrika jurtan birmad ba aqsa utihin ballantu yala ilowin bulshada tawxiid kawkaha bariga afrika joogtaan birmad ba aqsa uu tihiin ballantu yalla ilowin bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca bidkaasi alle oo maqan farxadeen wali ma binne waa inaan yahuud beegsana bulshada tawxiid kow kaca bidkaasi alle oo maqan farxadeen wali ma binne waa inaan yahuud beegsana bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca tawxiidka labaad barana bulshadana la gaasina barako jihaad weeyaane bulshada tawxiid kow kaca tawxiidka labaad barana bulshadana la gaasina barako jihaad weeyaane bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca beeco jihaad baan ku jirnaa bahda alqaciidane qaaliban baan bah wadaagnaa bulshada tawxiid kow kaca beeco jihaad baan ku jirnaa bahda alqaciidane qaaliban baan bah wadaagnaa bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca baqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiid kow kaca akbar allahu akbar idaysanay idaysanay odiyaali ariratiyo absala amiyaayine ilaahaynan ku shukrina idaysanay idaysanay odiyaali ariratiyo absala amiyaayine ilaahaynan ku shukrina idankii allayaa eena idaysanay cibaadaysanay iseefiineen colooluhuma idaarafu waa inkirna idankii allayaa eena idaysanay cibaadaysanay iseefiineen colooluhuma idaarafu waa inkirna iseefiineen colooluhuma idaarafu waa inkirna idaysanay idaysanay odiyaali ariiqatiyo obsala aniyaa'inay ilaahay an ku shukrina idaysanay idaysanay odiyaali ariiqatiyo obsala aniyaa'inay ilaahay an ku shukrina waqti horba walaalaynay walaayidana wanaajini waqti badanaana waaniday walnii sheegtay walaayida waqti horba walaalaynay walaayidana wanaajidi waqti badanaana waaniday walnii sheegtay walaayida waqti badanaana waaniday walnii sheegtay walaayida warshe weelleen walaayidana walaalna malaayidiinaha idaysanay idaysanay وديالي أريدتي أفصل عن إياريني إلهي أنك شكرنا إذي سنة إذي سنة وديالي أريدتي أفصل عن إياريني إلهي أنك شكرنا عالم كي إسلام قوينا إلى لنا أسلوب تديد قل ماذا أولني هيدو أمر شنا إلى لنا عالم كي إسلام قوينا إلى لنا أسلوب تديد قل ماذا أولني هيدو أمر شنا إلى لنا قل ماذا أولني هيدو أمر شنا إلى لنا إذي سنة إذي سنة وديالي أريقتي أبصلا أنقيا إني إلهي أنك شكرنا إذي سنة إذي سنة وديالي أريقتي أبصلا أنقيا إني إلهي أنك شكرنا جزاكم الله خيرا وحنوحت إن شاء الله تعالى عيار آلو حيسا بضان وانا عيار تحرق جيتك عيار تحرق جيتك أيان نوحت بإذن الله تعالى عيار تحرق جيتك وحاكقب قلي دونا سيديد سيديد قف حافظ والبا وحاوصو كعي دونا إن شاء الله تعالى سيديد قف انت ايسا سواكعين اصوات درسادان افر قف او نصيب كوضا اقاذا جزاكم الله خيرا من هالقف من هالقف او نصيب كوضا اقاذا هسو استاغان الله يدن بركيو من هالقف صوات درسادا كدبنا سيديد سيديد قف ايا ان شاء الله تعالى ترتنك حافظ والبابا وقيب قلي دونا بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا تلايفان هذا لصوبحة جزاكم الله خيرا تلايفان هذا لصوبحة تلايفان هذا لصوبحة الله يدن بركيو كاربان يرين يا مركلة waye hay waan bilaabayaa haye 86 56 72 76 82 76 82 76 82 76 82 76 82 si tartiib aan u yeeriyo dabcan waa lagu shubtaan filaya yaa ku shubtay haye aan u malaynaya kaas man noola waye hay barakallahu fiikum وجزاكم الله خيرا وهي هي هي من هالقف هي كو يا لبا ايا لو بلاوي دونا 4 يا 3 نغدال بي جيري دونا ان شاء الله تعالى يا كو هيستا كو كو يا هيستا ماركو اديب اديب حاتاي حافظه الجزيره ادنا عين الاسلام بس عين الاسلام يا الجزيره لو بلاوايا وحا ما هذا مركان ديار غرو كو جيرو ما تقانا een tartamayaashi xaafadaha magaalada Kuyabood ayaa haatan mataqaana een diyaar garow ku jiro ee tartan waxa la leeyahay waxa la galay markan oo hadda la sheegaya tartanka xaragjiidka waa tartan aad u xiiso badan hadba waxa weey meeshan muruq ayaa looga baahayaa mahado muruq muruq ee balka waran ee tartanka la leeyahay waa la galay mar dhaw een xaragjiidka ee mahado ee balka waran een Ibrahim war sida aad hore u sheegtay waxa loo diyaar garoobay ciyaartii xaragjiidka oo ah qof waliba xoogaagu uu san ku ciilin marka waxaan islaahay koox waliba muruqeeda iyo ragga ugu xoog badan ay la soo bixi doonta halkana waxa ka dhici doona in isla runaanti hardan cagaha dhulka la gashto hay ma hadow diyaar garowgi ayaa jira xaragii ayaa la diyaarinaya la hadow diyaar garowgi xaragjiidka ayaa la jira oo tanbas oo macnaheedu waa ban doonto xuduud oo qofki meesha la dhaafiyo ma taqaan ma hadow laga guuleysan doona ayaa la sameynaya tanbasti ayaa la shubaya ee xargihii ayaa la soo wadwada waxa weeyaan aynul islaam iyo maamul muslim ayaa si toos ah hadda garoon ku soo gali doona insha Allah taala in 8 qof oo aynul islaam iyo imaam muslim ayaa marka garoonka hadda soo galaya way soo diyaarsanayaan way soo socdaan ma hadal dad maartay waxa weeyaan meesha hadii looga baxnaa dad xiit xiitaha bootinti dad xiit xiitaha caata hadda waxa loo baahan yahay inba ninka ku adag yahay oo dhulka si fiican u qabsan karaa loo baahan yahay bal ma hadal bal ka war xarigtiin sida loogu diyaar garoway Ibrahim sida aad sheegtayba kooxuhu ay diyaar garoobayaan waxayna dhaxdooda ka raadinayaan kan ugu awooda badan ama waxooga ugu taakroon ay dhaxdooda ka raadinayaan rag badan oo murqaawayna la soo bixiyay maasha Allah ay leenahay run ahaantii qaar badan oo aan garanayna waa ay ku dhex jiraan oo xataa qaarkood aan ka warhayo in ay ku haboon yihiin inay tartan ka qayb qaataan hase ahaatee waxaa la yiraahdaa sidaan horeyba u sheegnayba farda la isku hayo la iskuma faaniyo waxaana islaahay runtii xataa xoog kaliya maahane xirfad buu baahan yahay islaah tartanka waayo hay waa hadaw hadaan kula kaftamo oo ka hor dhaco tartanka waxaan isleeyahay waxa la kici doonaa isleeyahay aynu islaam in la kici doonaa u maleynaya yana ragga ka soo horeeyo iyo ragga soo socda ma hadaw marka la isku fiiriyo ciyaarta de wax iska noqon karta meesha la qiyaasay maana meesha kale ay aadi karta marka bal aan aragno ciyaartu say noqoto insha Allah xariiqinta cadaanka qoladii la gaarsiiyay waa laga guuleystay waa macnaheeda waan bilaabaynaa markaan saddex gaarad bilaabaysan koow labo saddex waa yahay aan aragno Allahu Akbar Imaam Muslim waa la kacday Aynul Islaam waa la tagay kooxdii ugu horeysay ee Aynul Islaam ayaa markii ugu horeysay la jiitay waxaana ka guuleystay Imaam Muslim Imaam Muslim ayaa guuleystay guusha ayay ka qayb qaadanayaan Ibrahim oo badanka ka waran mahadow ciyaar sideedo waa la saadaliyaa markii ugu horeysay aan arkay waa tan saadalinayay sidii aan sheegay noqotay hore lagala kacay xataa isjiid lama galin sidii cunug yar oo la xambaaray cunug yar oo nin weyn xambaaray oo kale loo qaatay macna isjiid iyo iscelcelinba ma dhicinba marka waayahay ma hadow ciyaartu hadday ku laatay waxaa ii muuqda awgaab ii muuqdo ii dhanaan awgaab ii dhanaan ayaa ciyaarta ka mid ah xarajiidkii ayay galayaan waayahay xaafada jasiira ayaa tartanka marka ma aragtay si toosa u wada awgaab ma dadka xaraga jiida jiro doona ayuu ku jiraa awgaab oo bal ka hor ciyaartan insha allahu tacaala waxaan rabaa maanta galabtan guulka meeshan karata insha allahu tacaala ay asxaabti hadda ka horeysay hal mar ayay wax jiideen adinka ma sidaas wax yeeli doona maya anaga hal mar waxaan nadi ka soo dhaxayna meeshan insha allahu tacaala dhanaan insha allahu tacaala adii ilaahay ilaa xarmina ku guuleysina maadaama oo diyaal aanahay si xulay waayahay ka guuleysina armaadka waayahay dhanka kale xaafada la tartamaysa aljazeera bukhari ayaan markaan aan siin doona haye bal ka waran ka waran ka waran dareenkiisa ma sha Allah ku faraxsanahay dareenkeeno imaam bukhari waxaan u joogna xirig inaan jiidna hadda saacadda haye kulayay in rajeynaan insha Allah waa hagaag ma hadow diyaar garowgii u dambeeyay tartanka qaybtiisa labaad ee xaragjiidka ayaa lagu jira xaafada jasiira iyo xaafada bukhari ayaa tartanku markan u dhaxeeyaa jasiira waxa ka soo jeedo rag la yaqaan jilbuculsa waxa kamid awgaab dhanaan ayaa kamid marka ciyaartan tii hore anigu waatan saadaliyay ma hadow bal tan saadali adina Ibrahim oo raggan kale ee ka socda xaafada bukhari iyagu ma yareysaan oo rag waaweyn oo munuqahooda kuskuusan yihiin ayaa ku jira mana ahana islaa run ahaantii ciyaarta ciyaar fudud waxaan haddii aan saadaari isdhihi karaa waxay noqon doontaa ciyaar lagu hardamo oo sidii hadaaya ku dhacday Aynul Islaam oo kale aysan halkan ka dhicin oo aan horey lagala boodin balse waan arki doonaa insha Allah tacaala wixii Alla qadaray halkan ka dhici doona waayahay diyaar garowgii u dambeeyay ayaa lagu jira Imaam al-Bukhari iyo mataqaana jasiira ayaa tartanka galaya markan diyaar garowgii u dambeeyay lagu jira ragga qaar gacmaha ay dhuulka mataqaana ciida marsanayaan si xaragu gacantu u qabto diyaar garowga meesha u dambeeyay ayuu marayaa diyaar garowga meeshii u dambeeyay ayuu marayaa ma hadow midna waxaan islahay Ibrahimo maadaama kooxda Aljazeera ay u badan yihiin odayaal la wada garanayo waxaan islahay run ahaantii odayaashaas waa la kici doonaa maadaama ay tabartoodii iyo xooggoodii horay u soo cuneen waayahay ma hadow way bilaabatay ciyaarta way bilaabatay meeshii u dambeysay ayay maraysaa waayahay ciyaartii ayadoon bilaaban baa ma hadow lisjiiday ma hadow ciyaartii ma bilaaban laakiin waa lisjiidayaa ciyaartii ma bilaaban baa la leeyahay laakiin waa ma hadow waa lala kacay Imaam Bukhari waa lala kacay laakiin ciyaartiina ma bilaaban ma waayahay mar kale ayaa lagu celinayaa ciyaarta Ibrahim maadaama xaafada Bukhari markii ugu horeysay bayadoo ciyaartu bilaabmay waa la qalqal galiyay maxaa is leedahay wallaahi ma hadow waxa laga yaabaa xireeriyaha inay maqlayeen oo u dhahay ciyaarta ma bilaaban sidii isku dhiibeenaa dhici karto laakiin hadda ayay is hayaan sidii hadda ay u fududaaday uma fududaan doon hadda ay waa rag baan arkay waa iska qiyaasay oo sidii aan sheegay noqotay laakiin labadan kuma degdegi doono laakiin fagaaraha ayaa kala saari doona ma hadow fagaaraha ayaa kala saari doono kowbaa la yiri way bilaabatay way bilaabatay bukhaari ayaa la jiiday waa la jiiday oo bukhaari imaamu bukhaari ayaa la jiiday waayahay xaafadda jasiira xaafadda jasiira ayaa ku guulaysatay ayaa la dhihi kara mahadow awgaab awgaab ayaa runtii faraxsan awgaab waa ibraahimow waxaa guulaystay xaafadda jasiira waayahay mahadow xaafadda jasiira oo hadda guulaysatay ee xaafaddii hore ee imaam muslim ee hore u guulaysatay ayaa marka tartan fiinala dhexmari doonaa ayagii ayaa tartamaya markan ayagaa laisku keenay waan arki doonaa marka mahadow tanna sidaan kuu sheegi doona tanna kuma degdegi doona aniga tan tan ma aragtay mahadow marada igama dhici doonta tan ciyaar adag weeye ciyaar adag weeye ciyaartan waa ciyaar adag tartan tartamayaashii hore usoo guulaystay ee imaamu muslim iyo jasiira ayaa markaan tartanka final loo qabanayaa micnaha tartan gebagabaa loo qabanaya wax argjiida haddana waa ciyaartu dee way bilaaban rabtaa haye waa laba kooxood oo labaduba soo wada guulaystay guusha rasmiga ayay gacanta u geli doontaan waan arki doonaa insha allahu tacaala haye imaamu muslim iyo aljaziira waa yahay haye kow labo saddex aan aragno waa laysmari laaya waayahay allahu akbar aljaziira la tagtay aljaziira aljaziira ayaa ku guulaysatay tartankii xarigjiidka waayahay mahadow mahadow aljaziira ayaa guulaysatay mahadow mahadow aljaziira ayaa guulaysatay waa la dafay imaamu muslim waa la dafay waa la dafay waa la jiiday waayahay aljaziira ayaa guulaysatay dhanaan oo dareenka gobolka war dareenkeygii shucuurtiida aad iyo aad bay u faraxsan tahay insha allahu tacaala waa ciyaarteenna oon ku guulaysanay runtii dareenkeygii balan soo koobiga sida uu yahay shucuurtiida aad bay u faraxsan tahay runtii hadaan kula kabto maalmiciida lagu jiray hil badan socontaas leeyahay macnaha si dadka u jiido runtii sori iyo waxaa socon macnaha maanta maraq iyo waxaa socon hilib baa soconay aad baan ugu faraxsanaa macnaha kulankan macnaha ku guulaysanay waayahay maadow aad baad u mahadsantahay markana awgaab ayaan fursada siin doonaa oo runtii u tartamayay aljaziira oo mataqaana laba xaafadood ka guulaystay awgaab dareenkaaga ka war maashaallah dareenkeeda aad aad ugu fiican yahay aadna u faraxsanahay horaan maxaan u iri marka waan koraa maroodaa marjaha maalin cadooy mar umadahay qulinka marka waan koraa maroodaa marjaha maalin cadooy marka umadahay mataqaana maroodi haddaa marjisay oo maroodi marji waa shirib aad cajiib u ahaa shirib aad u cajiib awgaab ka waran marka tartan adag ayaad ka qayb gasheen laba koox ayaad ka guulaysateen oo isku xigta isku xigta weliba oo isku xeego waa loo nasanin bal ka waran dareenkaaga marka dareenkeeda aad i aad buu u fiican yahay farxaddeedana aad bay u harsanaysaa maadaama aan aad i aad u helana inaan ku guulaysta kooxayaan labadan koox aan ka guulaystay adda u faraxsana waayahay aad baan kaaga mahadcelinayaa awgaabow ee tartamayaasha wiil aad u da'yar ayaan fursada siin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xaafadda aljaziira ayaad u tartamaysay tartan xarigjiida ayaad maaragtay aad kaalin ka gasheen bal ka waran dareenkaaga dareenkeeda aad iyo aad u fiican yahay maasha allah wax dhib leh ma jiro waxaa noo wixiga insha allahu tacaala su'aalo su'aalo waxaad fursad haysataan hal daqiiqo fursad waxaad fadlan buuqa ilaaliya barnaamijkeenni ayaan weli ku jirnaa su'aalihii su'aalo ayaa noogu xiga waayahay su'aasha waxaa iska leh imaam muslim sidii lambarada kow iyo laba iyo saddex loo kala helay ayaan ku wadaynaa imaam muslim su'aashan idinkaa iskale waxaad haysataan muddo hal daqiiqa insha allahu tacaala su'aashuna waxay tahay sida tan sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisaayo sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisayo sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisaayo jawaabtaan idinka sugaynaa imaam muslim muddadaad haysataana waa hal daqiiqo cabdi uuday aliyow oo kariyow oo kooxda imaam muslim jawaabta oo aayatul kursi waayahay tartamahaas u tartamaya xaafadda imaam muslim su'aashii la weydiiyey oo ahayd sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri suuradda lo qasri jannada looga dhisayo jawaabtii laga rabay wuu hareer maray wuxuu sheegay inay tahay aayatul kursi sax ma aha waa suuraddaasi waa suuratul ikhlaas suuraddaas waa suuratul ikhlaas qul huwa allahu waayahay su'aasha xigta waxaa iskale caynul islaam سؤال حكته وحاس كلا عين الإسلام دقها فرة عين الإسلام وحاس كلا سؤال حكته عين الإسلام وحين أتاي شيك هل كوكودا شيء إمام أحمد ابن حنبل شيك ماشى وكودا شيء الإمام أحمد ابن حنبل شيك ماشى وكودا شيء الإمام أحمد ابن حنبل جواب تاني إذا كسوينا عين الإسلام ميعي وعد بير فرح محمود وحاوتك ما يحافظ عن السلام هذا سؤال جاب سكوتو وحاوي وضنك عراق كرهان بغداد ترتمها أسؤ ترتمي حافظ عين الإسلام سؤالي اللي ويديه إيه أهيد شاك هل كوكودة شيء الإمام أحمد بن حنبل جوابته وكبحي وامت صحة وانا مقالة بغداد وحين ليه لابد رجو وايهي إيه جزاكم الله خيرا عيارك أذو حيسا بضن أيان نوسو سعداء لكن محن كور مرينينا ويرينا مجموعة صوت الرباط ومركلة نوسو بندق دون نشيد صوت الرباط أيان مركلة ويرينا جزاكم الله خيرا وايهي انتي سو سعدان وحن سيقلين انا كار لا صباح تليفون هذا لا صباح مركلة إخواني عن ييري اللمبركة سديتني يتضوى اللحظني يتضوى أفرتني كو سقال أفرتني يتضوى اللحظني اللح صدني أفر توبني سديت وايهي سديتني يتضوى اللحظني يتضوى أفرتني كو سقال أفرتني يتضوى اللح صدني أفر توبني سديت وحان فيلا يعني لغو شبطي مرسد حد كو علي إليه قدقا عن كو عليو سديتني يتضوى لحظني يتضوى أفرتني كو سقال أفرتني يتضوى اللح صدني أفر توبني سديت واي هي كار كاسنا وحان اسلي هي واوغانغل انو غانغل ايان رجينيا وحان سوغينا مجموعه صوت الرباط ايدا انا بتكعي اسلام كو وداعيدا ايدا انا بتكعي اهل توحيد كوعيدا ايدا انا بتكعي اسلام كو وداعيدا عيدا أنا بتكعي أهل توحيد كوعيدا عزي وشرف كعي أدون ملكست جكتا عيدا عرف أتمي عيد ونكسم كعيدا عزي وشرف كعي أدون ملكست جكتا عيد عرف أتمي عيد ونفسن كعيدا عيد أنا بتكعي إسلام قوة داعيدا عيد أنا بتكعي أهل التوحيد كعيدا عيد أنا بتكعي إسلام قوة داعيدا عيد أنا بتكعي أهل التوحيد كعيدا علم حديث أنا ويوهين كالو بدن وحمان تاكو عدنا ولايات إسلامي علم حديث أنا ويوهين كالو بدن وحمان تاكو عدنا ولايات إسلامي عيدا أنا واتكو عيد إسلام كو وداعيدا عيدا أنا واتكعيد أهل التوحيد كعيدا عيدا أنا واتكعيد إسلام قوة داعيدا عيدا أنا واتكعيد أهل التوحيد كعيدا عالم كينو وتوحيد راية دي أبو القاسم إسلام بانا هاي أبي دلمغا أن أقبلي عالم كينو وتوحيد راية دي أبو القاسم إسلام بانا هاي أبي دلمغا أن أقبلي عيدا أنا واتكعيد إسلام قوة داعيدا عيدا أنا واتكعيد أهل التوحيد كعيدا عيدا أنا واتكعيد إسلام قوة داعيدا عيدا أنا واتكعيد أهل التوحيد كعيدا أمتي هي اسكتي سعوي ولا الكاذبا عدو غارة إسكجير مروال باكاشو إلى أمد يهي إسكتير صعوي والا الكاذبا عدو غارة إسكجير مروال باكاشو إلى عيدا أونا باتكوهيل إسلام كو وادا عيدا عيدا أونا باتكوهيل أهل توحيد كو عيدا عيدا أونا باتكوهيل إسلام كو وادا عيدا عيدا أونا باتكوهيل أهل توحيد كو عيدا أهل توحيد كو عيدا بلشد ولاياتكو مغلا نعمة باريغا انقدى بالله بينك دارنا باري سمار بنيسنا بالله بينك دارنا باري سمار بنيسنا بلشد ولاياتكو مغلا نعمة باريغا انقدى بالله بينك دارنا باري سمار بنيسنا بالله بينك دارنا باري سمات بنيسنا بد بعد بينه ايسنا بوبي ودا علق بقين بشار وي بالخير لا برشدين بينه قارتهي ملاك لبار ردقبة وبر يباك سويرتا نرشد ولاياتكم اغلى نعمة باريك انكرتا بالله بينك دارنا باري سمات بنيسنا بالله بينك دارنا باري سمات بنيسنا بلشل ولاياتكم اغلى نعمة باريك انكرتا بالله بينك دارنا باري سمات بنيسنا بالله بينك دارنا باري سمات بنيسنا بارا شدينت باجرتو بقول البرايا الباجوغان باقي تعلين تانو فوران خيرات كمان تابرغنا صعبا ذاانك بحسنو صعبا ذاانك بحسنو بلشد ولاياتكم اغلى نعمة باريك انقرتا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بلشد ولاياتكم اغلى نعمة باريك انقرتا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بربار تعلم كتبين بشار لاغو بقصدو بعد فرقاني أندلس بلشوي دمان تنكو حرما بي بي سيدا بين قاوم بي وبريبا أي بائسة وبريبا أي بائسة بلشد ولاياتكو مغلى نعمة باريك انكرتا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بلشد ولاياتكم اغلى نعمة باريك انكرتا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا بالله بينك دارنا باري سماد بنيسنا صوت الرواد يا هاتن قرون ككبع هذه ما هذا نشيد أي صوب بندقين صوت الرواد وكم إذا مجاهدين تا والنشادات كدت كغيب غادنا يبقى الكور نشيدين كي صوب بندقين فرام ورنانتي أنا شيد أي صوب بندقين رنانتي وحيا هين كوا دو تيسن وحال حسوس تا أهري لو دقستي دقستياشن أي مقلين كوي مالنتي شلي هلكن لقيت بيي كبحي داعد إسلامي قال الفرقان رنانتي أها أنا شيد أدو حيصب بدا داوضياش نوحا أسلها قلبت مر لباد أي قوب جوغو هايين صوت رباد يو هلكن وحا يكدقين ويدي هوري عيداه وحال قصو بندق جري متقان نشيدوين متقان عربية مثلا نشيدوين سواحلية سند كان شبه لده حسي وحي قوان كسو قارتي إن متقان نشيدوين سوماليا دادك وحل قو قارسيو بالكور متقان دادك نشيدوين سوماليا سيوحي سياني بالكور قار وحتا وحا قو جرو نشيدوين ماي لهجدة إياه قو جرو بالكور نشيدوين كاس Ibrahimo waxaan isleeyahay markaan dhowr dhinac ka eego kowarta dadka tartanka hoggaaminaya iyo guddiga tartanka waxay fahmiyaan islaahay daawadayaasha iyo luqadda ay wax ku fahmiyaan. Midda labaadna maadaama shabeelaha hoose la joogo waa lagama maarmaan in maymay wax lagu qaado sababtoo ah dad badan oo maymay ku hadla halkan ku sugan. Saasaan isleeyahay. Hadaan kula kaftamo waqti iska ciidi iyo munaasabadi iyo kaftan ayaa lagu jiraa bal ka waran adiga maymayga wax ma ka fahmaysa adiga maadow. Ibrahim waagaygu hore maymayga ma aanan fahmi jirin run ahaantii aadna waa igu adkaa maadaama aanan ku soo karin deegaano looga hadlo taas ayaana sabab u ahayd aan isdhihi karaa laakiin waayihii dambe ee aan soo dhexgalay dadka ku hadlo waxaad moodaa inay wax badan igaga baxeen oo halkaas wax badan aan ka fahmay laakiin ilaa iyo hadda waxaan taaganahay in aanan si fasaaxa leh ama si nadiifa aanan ugu hadli karin. waa hagaag weli dhegeystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan meel walbo joogtaanna waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan idin leenahay fagaaraha weyn ee magaalada kunyabarow ayaan ku sugannahay oo ciyaar xiise gaara mudan ka socota waa maalintii labaad ee ciidul adxaa almubaarak ciyaartu maanta maalintii shalay way ka nashaad badan tahay oo way ka mataqaana xaraarad fiican tahay si guud ahaan habkay u socoto ciyaartu aad ayuu u wanaagsan yahay haatanna afar baaldi ayaa halkaa lasoo dhigay afar baaldi ayaa halkaa lasoo dhigay waan arki doonaa haddaba baaldiyadan biyaha ku jiro iyo sida loogu tartamo waan arki doonaa xaafadaha ayaa hadba dad ka soo istaagaya oo mataqaanaa biyaha u sii socda waan arkaynaa tartanku siduu noqdo waayahay mahadow ciyaar xiise badan oo runtii igu cusub ayaa bilaaba rabta mahadow ciyaartan bal maxaad ka og tahay oo weli ma u aragtay maxaa macluumaada kaysa mahadow waa mahadsantahay ibraahimow dadka yaqaano waxay sheegayaan in ciyaartani tahay ciyaar run ahaantii aada u xiiso badan islamarkaana ah ciyaar adag oo ciyaartan waxay u bilaabanaysaa le sidaad arkaysaba laba sakeelaa midna hore u jiraa midna gadaalo u jiraa dhanka kalena qof walibo labada kooxood ka mida ee halkan ku jira waa imaamu muslim iyo caynul islaame wuxuu qof waliba gacanta ku wataa galaas marka waxaa leeyahay galaaskaas ayaa baaldiga hore jiro oo safka kooxda saf ku jirta qofka ugu horeeya baaldiga ka horeeya ayuu gelinayaa uu biyo ka soo darayaa biyahaas wuxuu ka dhiibayaa ayaa leeyahay isagoo madaxiisa dul marsiinaya gadaashiisa wuxuuna ku shubayaa galaaska uu hayo qofka ka dambeeya qofkaasna isaguna wuxuu ku sii shubayaa ayaa leeyahay biyaha galaaska loogu shubay qofka ka dambeeyo ilaa ay uga tagto qofka ugu dambeeyo qofka ugu dambeeyana wuxuu biyaha galaaskiisa ku jiro ku shubaya ayaa leeyahay ibraahimow baaldiga ka dambeeyo marka run ahaantii waa ciyaar aad u adag waa arki doona insha allahu tacala wax halkan ka dhaco iyo natiijada ka soo baxda tartanka hadda u dhexeeya caynul islaam iyo imaam muslim waayahay mahadow aad baad u mahadsan tahay waa tartan aad u adag runtii waa la diyaar garoobayaa nin walba waxa uu gacanta ku haystaa galaaskiisa biyihii ayaa mataqaanaa waan arki doonaa marka had adbasay noqoto nin kaa dambeeyo inaad galaas biyo ugu shubto waa xaalad adag weeye runtii laakiin tartanka ayaa runtii maaragtay sidaaba u adag waan arki doonaa mar dhow waxaa bilaaban doona mataqaanaa tartankaas ayaa bilaaban doona xaafadaha tartamaya xaafada caynul islaam ayuu u tartamayaa ibrahim nation haddana tartanka mataqaanaa biyaha baaldiga ayaa kooxdiisu ay ku jirtaa oo isku dubaridkiisu isaga uu leeyahay ibrahim nation mow bal ka waran ciyaartan hadda socota bal ka waran ciyaartan waa horta ciyaar nagu cusubaa annaga waana soo diyaarinay waxaan rajaynaynaa xoogna maha bahasheena ciyaartan ku guulaysana rajeyna insha allah waa xeelad iyo farsamo meeshaan rag waaweynah ka muuqdo xaargana la jiidi maayo bahasha xigmada horta marka xigmadii loo soo diyaarinay insha allah raxmaan aad baad u mahadsan tahay weli waxaa la dhihi karaa xaafadiina caynul islaam ragga ugu yaryar ee tartamayaasha ayay runtii ku jiraan raggaana waa rag inta badan mataqaanaa ragga yaryar waxaa la dhahaa dadka maskaxdooda ay fiican tahay markay noqoto su-aalaha mataqaanaa diiniga iyo mataqaanaa meelahaasaad kaalimo ka qaadi doontaan laakiin wixii xooga hadday waa laydin dafay mataqaanaa xaragjiidkii bal ka war xaragjiidkii misdhahaysa in laydin jiidi doono leanna rag yaryar baa mataqaanaa kooxdaada ka socotay ibraahimow haa maya annaga waa aaminsaneen runta xarigjiidka iyo waxyaabaha xooggal inna loo xoogsan waa aaminsaneen laakiin annagana kolley waxaan qarsanayna waxbaana noo harsan wax badanaa niman aad baad u mahadsan tahay ibrahim nation mahadow haye ibraahimo waxaan isleeyahay kooxdan caynul islaam waxay yaryarka u soo bixisay in ay u fududaato biyaha ay gadaal ka taagayaan run ahaantii saasaan isdhigi karaa sababtoo ah caruurta yaryar way muruq jilicsan yihiin wayna gacmo fudfuud yihiin marka waxaan isdhihi karaa taas ayaa keeni karta run ahaantii inay usoo bixiyaan oo sidaas ka dhigaan waa hagaag waa way bilaabatay kooxihii waa ay tartamayaan waa ay socotaa waa la ysugu shubayaa galaasmankii biyaha waa ay socotaa waa la ysku diidiibayaa run ahaantii imaam muslim ayaa wada hawshaasi waa ay socotaa ciyaarta biyihii ayaa la isku shubayaa rag badan ayaa isqooyey ragna waxay la gafayaan galaasmankii biyaha ku shubayeen oo way hareer marinayaan waxaan arkayaa wiil yar oo caynu islaam ka tirsan oo biyaha bannaanka ku shubaya mar labaad ayuu bannaanka ku shubay rag badan ayaa guul dareystay waa hagaag waa ay socotaa ciyaartu daawadayaashuna aad bay u qoslayaan waa yahay bal ibraahim dhankaa ka waran waxa halkan ka socda galabta war mahadow waa ciyaar runtii aad u xiiso badan ragga weliba oo biyaha sida loo soo wado oo la rabay in baaldi ay ku dhammaadaan bannaanka ay ku daadayaan war hadda bannaanku ku daadiyey waa ciyaar runtii aad u xiiso badan raggii way wada quuyeen mahadow qaar baa madax looga daadinayaa ciyaartu weliba ay socota ibraahim oo raggii reer wada quuyay muuqanaya run ahaantiina ciyaartu waa ciyaar aad u xiiso badan oo malaha waxaaba laga doonayaa islaha inay baaldiyaasha ka dambeeya ama sakeelada ka dambeeya buuxiyaan ciyaartu waa run ahaantii ciyaar xiiso badan rag badan ayaa funaanadihii galabta halkan ila soo shir tageen ama ay kooxda ugu tartamayeen laga qoyay biyihiina waxay ku wadaan bannaanka waxaana islaha sidoo kale run ahaantii waa ka mamnuucoo lama ogola in gadaal la fiiriyo waa sida ibraahimow baldhankaaga ka waran mahadow waxaan isleeyahay wax ku dhow soddon galaas way ku shubeen haddii aan dhadhoweeyey baaldiyadii wax ku jiro micnaha inaan shan galaas dhammeen ayaa isleeyahay laakiin ragga yaryar sida hadday u tilmaantayba ayagaa hadda ugu roonbo micnaha ayagaa ugu roon raggan waaweyn markii biyaha gadaal ka soo daadiyeen dabeysha ayaa sii qaadaysa mahadow war waa isgaabiyey ninkan farsamo u adeegsanaya markan farsamo ayuu adeegsanaya mahadow ciyaartii way socotaa weli way socotaa nashaadkii ay ku bilaabatay markaa malaha maada waxoogaa waxaad moodaa dadku inay daaleen maa ibraahim ou ragga rag badan oo qubeysa ayaa ku jira markan waxaa garoon ka soo baxay xaafadda imaam muslim run ahaantii rag waaweyn ayan u badnaayeen rag badan oo ka midana aad ay isu qoyoon ay qubeysteen waana arki doonaa insha allah bal guddiga iyo natiijada uu ka soo saaro tartankan weli waxaa garoonka ku jira oo hawshii sii wada ama tartankii kusii guda jira oo ay wax u hareen xaafadda caynulislaam waa yahay tartankii qaybtii sii koowaad ama wareegga koowaad waxaa ku guulaystay caynulislaam waxaan leeyahay ibraahimo waxaa guulaystay caynulislaam waxaana wax ka weydiin doonaa insha allahu tacaala hogaamiyahooda bal iyo sida uu arko tartankii uu la galay xaafadda imaam muslim haye soo dhow ibraahim waa dhowahay bal ka waran guusha aad gaarteen galabta maya guushan waa insha allah annaga waa soo diyaar garoonay waana rajaynayna inaan ku guulaysano maxaan ku dhahaa waxyaabaha yararka annaga xoog kuma jiro shuqulna kuma lihin laakiin wax badanaa noo qarsoon dadka yaryaraantayaan maaratai daryaraa la keenay haddii xoog la keena anagana xeelada iyo waxbaa noo qarsoon insha allah horna waa u sheegay waanu ku faraxsanahay labaas dhibcood inaan qaadanay waana filaynay marka horeba waana soo diyaarin runtii maalintii hawshaan la iclaamiyay ilaa hadda diyaar garoogaasaan ku jirnay waxaad la socotaa guushiina waxbaa ka dhiman oo finaalkii ayaa dhiman oo haray maxaad isleedahay natiijo noocahaasa ka filan doontaan maadaama aad ku soo guulaysateen wareeggii ugu horreeyey ma insha allah waa rajaynaynaa hadda waxaan taagannahay final aan taagannahay labada kooxood oo soo hartay imaam bukhaari iyo aljaziira kooxdii soo baxdaan sugaynaa annaga hadda bannaankaan joognaa insha allah iyadana waxaa waaye meel baan saarana insha allah raxmaan saan rajaynayna haddii al yiraahdo waa hagaag bal waan arki doonaa insha allah waana kuu soo laabanaya waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan meel walboo joogtaan waxaan idin leenahay taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa maalintii labaad ee ciidul adxa almubaarak meel walboo joogtaana dhegeystayaal nagala qayb qaata farxadda ka socota garoonka magaalada kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose haatanna laba kooxood ayaa maaragtay isku soo hartay waa imaam waa aljasiira iyo imaamu bukhaari xaafadahaas ayaa ku tartami doona biyihii hadda lagu tartamay ee baaldiyaasha rag ayay soo dirsadeen oo shan qofa ayagana way isdiyaarinayaan jasiira xaafadda aljasiira iyo imaamu bukhaari ayaa haatan maydaanka ku jirta mahadow waa la isdiyaarinayaa mahadow waa hagaag ciyaartii ayaa bilaabatay waa ay socotaa labadii kooxood waa ay tartamayaan waa imaamu lbukhaari iyo aljaziira waana arki doonaa insha allah natiijada ka soo baxda waa ay socotaa ciyaartii rag badan ayaaba durbaba isqooyey oo biyihii iyagoo isku shubaya iyagoo aan gaarsiinin baaldigii ka dambeeyey ama sakeelkii ka dambeeyey ee lagu talagalay waayahay waa ay socotaa ciyaartu waxaa la leeyahay oo guddigu ay soo bixinayaan digniino ku aadan inuusan qofku dhabarkiisa dambe fiiri karin ama gadaashiisa. Waa hagaag, daawadayaashu aad bay u qoslayaan, waxayna la yaaban yihiin halkan waxa ka dhacaya. Waa hagaag, xaafadda Imaamul Bukhaari waa ay dadaalaysaa, waxayna isku dayaysaa inay sakeelka biyaha ku hubsato. Rag badan oo ka mid ah Aljaziira waa isqooyeen, biyihiina waxa ay ku wadaan sakeelka bannaankiisa. Waa hagaag, waa ay socotaa ciyaartu, run ahaantii dad badan ayaa qoslaya. Sakeelka iyo dhulka iyo biyaha maxaa kala haysta? Haye, haye, waa yahay, waa yahay. Sakeelada ayaa la soo wadaa, aan fiirino. Waa yahay, Imaamul Bukhaari ayaa ku guuleysatay heerkii koowaad ee tartanka. Imaamul Bukhaari soo laabta. Waa hagaag, wareega labaad markana waxaa la leeyahay waxaa ku guuleystay Imaamul Bukhaari tartankii dhexmaray iyada iyo Aljaziira. Markana waxaan eegaynaa ayaa la leeyahay finaalka, waxaa garoonka soo gelaya Caynul Islaam iyo Imaamul Bukhaari. Waan arki doonaa insha allah natiijada iyo sida ay noqoto. Waa ay bilaabatay ciyaartii, waxayna dhexmaraysaa markan Imaamul Bukhaari iyo Caynul Islaam. Waa ay socotaa ciyaartu, waa finaalkii. Waxaa halkan fagaaraha ah ku hari doona kooxdii guuldaraysata, waxaana soo bixi doona kooxdii guulaysata. Waa ay socotaa, gaagaabyaashii ayaa markan dadaalayo garoonka soo galay. Mahadow, mahadow, gaagaabyaal leh maa labada dhinac waa la isaga gaabayaa markan. Cidda soo bixi doonta, cidda soo bixi doonta, mahadow, tan in la arka lay weeye. Imaamul Bukhaari, mahadow, waa tan hadda ku guuleysanaysay. Caynul Islaamna runtii dab yar ma shidayaan, dab yar ma shidayaan, runtii toos ayay ugu shubayaan. Ciyaartan aan aragna, mahadow, cidda qaado runtii Imaamul Bukhaari ayaa hadda ii muuqata. Mahadow, sidii mataqaanaa tubo mataqaanaa biyo laga shubay oo fuusto lagu shubay oo kale ugu shubay, maasha allah, oo si fiican mataqaanaa ula helaya sakeelka. Mana ka liitaan Caynul Islaamna kama liitaan runtii carruurtii yareeraa. Waana arki doonaa marka cidda guusha raacdo. Waa ay socotaa ciyaartu, run ahaantii waxaa garoonka ku jira laba kooxood aan kala yaraysan. Mid walba iyaga ka mid a horey ay ugu soo guuleysatay tartanadii ay soo gashay. Waa la isayaa, ciyaartu waa mid aad u adag, hase ahaatee waan arki doonaa natiijada iyo halka ay ku dambayso. Waa yahay, hal koox ayaa dhammaysay. Imaamul Bukhaari waa dhammeeyeen, Imaamul Bukhaari waa dhammeeyeen. Waxaan sugaynaa, soo baxa Imaamul Bukhaari, soo baxa Imaamul Bukhaari, bannaanka imaada, soo baxa, galaasyada dhiga meeshiina kusoo laabta. Waxaan ka dhul sugaynaa xaafadda Caynul Islaam. Waa yahay, Caynul Islaam ayaa weli socota, aan aragna biyahooda. Haye, Caynul Islaam ma dhammaysan? Soo baxa, haye, soo qaado sakeelada, mar labada sakeel ha la soo qaado, labada sakeel ha la soo qaado. Cidda ay guusha raacdan aan aragno, cidda ay guusha kama dambaystaa raacdan waa isla arkaynaa, waa isla arkaynaa. Kolley biyo yar kuma dhicin labada sakeelba, aad baa loo dagaalam. Ha ka daadin, u ilaali, u ilaali, u ilaali, u ilaali adigana. Haye, tartiib baa loo wada, sakeelada biyo badan ayaa ku jira. Waayahay, sakaalka Caynul Islaam waa la keenay. Waayahay, cabir in loo qaato maahana, lama kala saari karo. Waxaan u qaadanaynaa cabir, cabir ayaan u qaadanaynaa. Aad baa la iskugu dhagan yahay, cabir ayaa lagu kala saari doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Tartankii biyo gadaalu shubka waxaa ku guuleystay xaafadda Caynul Islaam. Waayahay, Caynul Islaam ayaa Imaamul Bukhaari kaga guuleystay labada darajana ayagaa la wareegay. Waa hagaag, markan waxaa guulaystay alayaa Caynul Islaam. Haye, bal guusha aa gaartin ka warama. Wallaahi alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. Waxaa waaye fardo laisku hayo, laiskuma faaniya soomaalida tiraahdaa. Markii afarta koox loo fiiriyo, hortii xoog kuma gaarin dadka kale. Ilmo yaryar oo toban jira, laba iyo toban jira ay xaafadeen Caynul Islaam u badan tahay. Tartamada meesha lagu soo bandhigay waxay u kala qaybsan yihiin laba tartan. Tartanna waa tartan xoogeed, tartanna waa tartan xeeladeed. Alxamdulilah, dhanka xeeladda 99% waxaan leenahay waa isku dayna, waa nahaynaa. Laakiinse waxaa weeye, waxaa u maleysaa xoogaa in dhanka xoogga nala jiidanayo. Haddaad na xoogteen, waanu xeelade, waanu xeeladefarinta aad diraysaa marka waa taa. Waxaa waaye, insha allah, guusha annaga dhankeenna jirtaa, insha allah, ilaah idinkiisa. Waa yahay, ciyaar xiiso badan ayaa soo gashay. Waa yahay, ciyaar aad u xiiso badan. Waa barbaarta gaashaaman weeye. waayahay barbaarti gaashaaman ayaa ma taqaana markan soo gashay makaroofanka ayaan ku duwi doonaa buunkoodii alaabtooda ay wataan. Intii day ilahay aniga diinta, intii day ilahay aniga liidila aadaawe diinta, intii day ilahay liidila aadaawe diinta, intii day liidila aadaawe diinta, intii day ilahay liidila aadaawe. Dada la quraan dhiga waaya daliil waa ilaahay, darasga waa la dhooraa ducaa laga helaa, dayartana waa la daandeeyaa adanka daade daadee dhegayso daada hey dhegeysta. Aniga dee ilahay diinte, intii dee ilahay diyaara dada dajaha diinte, intii dee ilahaa intii dee ilahaa Inti de la ha Inti de la ha Inti de la ha Inti de la ha Ya la la la ya Inti de la ha Ya la la ya Aroyino Dalkan malu de kara de kara dalkan malu de kara dawlad diin ba bala hen dalkan malu de kara dawlad diin ba bala hen dalkan malu de kara dal kamlu de kara dal kamlu de kara dal kamlu de kara dal kamlu de kara dal kamlu de kara laqmoj an kan bebe dan ka ba ani burda ababha bebe dan ka bebe ya babha bebe dan ka ba ya babha bebe dan ka ba ya babha bebe dan ka ba ya babha bebe dan ka ba ya babha bebe dan ka ba ya babha badal quraan diga wa billa ilaahay aniga balkiisi gay bariir balkiisi gay oo burund barka ka baxsaa bariir balkiisi gay burund barka ka baxsaa balkiisi gay burund barka ka baxsaa balkiisi gay burund barka ka baxsaa balkiisi gay burund barka ka baxsaa Bintay ma hadanka dhageysto aniga billahi intay ma billahi bintay ma aniga wa biraha bangaraafta billahi bintay ma wa biraha bangaraafta billahi bintay ma wa biraha bangaraafta billahi bintay ma ar wa biraha bangaraafta wa biraha bangaraafta wa biraha bangaraafta wa biraha bangaraafta waayahay haddana waxaan u yeeraynaa abwaan ka mida majmuucad sawtu ribaad oo gabay noo soo jeedin doona majmuucad sawtu ribaad abwaanadeeda mid ka mida abwaan cabdulaahi al ansaari ayaan u yeeraynaa oo gabay noo soo jeedin doona biidin ilaahi albaari waan halkan ka soo jeedin doonaa gabay liiraha goobaabo gaalaman sada gabay ama geyraarkeedii kama guran abwaan geesabahayo garoonsaday manaa'ihi badaxa guuxiyo gudula malaayo haye sheegidii aan rabiyo goobta ii furaane aan gorfeya maanto kala gacantogalayne afarta gahdi hore gogol dhigadide gudguda soo urtiyo gulama roobedde abwaan golaaci tagiyo gabya go'ashadiside shacbigayga gobta gubabadoodiide golaftinka magare wa gunda degayay gumaystu niman qabsadayo gunnimadoni gadda kale kunol gujiyo gaxda laga maalo gurta ayuliyihin hadan ku galgal bixiyo halka nola golliyahay garo ujeedkayge jambaday amiso markay tiri shabab wala gubayay gurihi aydun kaga geeratan yaad ku gamadeene bal inuu gumaystuhu xeelad wato duni gogoshina innaguna gargaarkiina nahay geylan dereerede qalbigiina waa gubto taale gele waaye gaaridaad dhashay middaad guursatay guriga ku joogto iyagoo goriyo ayaan kufrigu u garcinayayo adiguna ganacsi baad goobudayday intaadaba go'lin nolol lagu gumubayo agislaabka adigoo qaatay gala dereeraya oo gintaal kugu dhacay garo nolalka guuraay gaalkay dhegaysto girada waa guule ninki gaari buuxsaday ninki gumacale baba guryihi firdowsa guulehey idin garwaaqsine gudaheed nicmaan kala go'in gabdha lagu sheegye garaamkiiba naga go'ay ma jirto oo gabaabsiyahe garaadada inta la eg ayaar lagu magarini ninkii taa guldarre mudayuu gaabis baa tahay nimanka gintaalaha sitee gurada loo buuxshay ogoriyo ayaan kufriga gawda ku hayaane gumaad bay kala dul dhacen galahyadoodii godob hore haddii laga galeena warna loo geystay gura socodkoodu waa sidii mici galoolkii gaatintoodu waa sidii gooshi liba xede gashigooda gaaladii qabtay fooda geliyaane go'aankooda guud waxaan goyska dhiganayno gedda hore waa inaan guryaha dinay geddano xigtaana waa inaan garda laasinaye geddano xigtaana waa inaan garne loo qaadnaye geddano xigtaana waa inaan gaadiid ka fulnaye geddano xigtaana waa inaan gulla barinaye geddano xigtaana waa inaan gamacadidnaye geddano xigtaana waa inaan guraba hallayne geddano xigtaana waa inaan guusha dhilinaye geesigii naftii gatay markuu goobta hore gaaray gaarigu sitay markuu kufriga gogoyay gurxankuna markuu batee galowga yeryeeray gaara bidhaankuna markuu isgudbee gibil faaninayo akuna geesaha kaciyay zugurxamayallo sibinkuna giriiri haye guxna kala rebin innagoo muuqoodii garan geesna uga beedhin gaddada ku qaad weysnidho gadnay nafteeniye waxba gabiga yuu ila gudbine waxaan ku soo goyay nimaad garan gediiyo gebiya hantise وان جيسا بحيمي يوغارون سادايي geyra radan leeyahan dunayaynaan dunada garsiye oo goba badan wadana allah haydan garatiye oo goba badan wadana allah haydan garatiye galabta waxaan joognaa garoonka sayid maxamed abdul xasan lagu dukado salaada ciida oo ah musallaha deegaanka sidoo kale galabta waxaa ka socda halkan fantasio ama dabaaldegyo ciida ciidul adha mubaaraka sanadka 1443 yani farxada looga qayb qaadanayo hadda waxaa gabiye mid ka mid ah abaaninta bal maadaama adigu dadka daawadayaasha ka mid tahay halkana galabta aan loo kala harin bal farxadaada iyo dareenkaaga iyo ciyaari halkan lagu soo bandhigay sidoo aragtay aad iyo aad horta yaratan oo kana wiligay ma arag oo dadkii oo tiimay oo la diyaariyay oo kala nooc qaba dadkii oo aad garoonkii la habeeyay oo maana dadkii aad dad badan oo maada hata dad waxaan arkay dariskayga dad Muqdisho ka imaaday inay daawasho ciyaaraha wilayad ka dhacay iyo farxadda iyo damaashaad ka soo qayb galay aad baa loo wanaajiyay wiliba sanadkan aad buu amray inshaalla bal xiisaha dadka ee barnaamijka shalay halkan ka baxay iyo dabaaldegii halay iyo shalay halkan lagu soo bandhigay tartankii uu ku hayay kowar aad iyo aad ilaa maanta ishalay waxaan u maleynayaa wiliba la sugey dadka waa dhafreen dadka ciyaar shalay soo bandhigay ciyaar aad hidii dhaqan aad wanaagsan baad runtii aad baan loo helay inshaalla soo dhow bal halkan galabta maxaa kaaga muuqda aad iyo aad farxad adigu shalay ma ka soo qayb gashay halkan haa waxa soo qayb galay maxaa kaaga muuqanay farxad aad iyo aad weyn ciyaarii sidoo gaarka ku soo jeetay maxaa ka mid ah kuyo buugiina waa dad diya dhaqanka ta idaaya dhaqanka kooxdi idaaya dhaqanka Soomaa ha waa gartay ciyaaran noocaana wali ma ka soo qayb gashay mise ma bismillaah magacayga waxa la yiraahdaa mucasal barxadda waxa joognaa oo ciida oo kuun baro ma salaah sayid maxamed abdullah xasan alxamdulillah shalay maanta si fiican ayaa u ciidinay si wacan ayaa u ciidayna ciyaaraha waxa ay wixii sabadnaa aniga nimankii madaxa geedka loo soo geliyay buunka yeerinay ay day dhaqanka kuwaas ay wixii sabadnaa waxa ay ugu soo xigay ilmaha yararka ah dhabarkooda biya ka shubay maasha allah si fiican ayaa u ciidinay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay taqabbal allah minna wa minkum saalixal a'maal waxaan ku faraxsanahay maadaama aan meel farxad weyn u fagaaraa kuunibro aan joogo mar badan waxaan ku ciiday wilaayadka waligaa meel gaal ay joogto kuma ciidin waan ku faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalkayga meesha soo ku soo kowaya assalaamu calaykum walaalayaal mujaahidiintu way ku maadsan yihiin maadaama ay noo soo bandhigeen bandhiga oo laga dhigay gobolka Shabeelada hoos lagu dhigay waan ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sii wa mujaahidiinta ku faraxsanahay ilaahay nooga yaal laakiin waxa mahadle ilaahay ayaa mahadle suma mujaahidiinta mahadas iskale ilaahay hanow diyeelo bash bash ee barwaaqo ku nool leey alxamdulillaah wax dhibaato lama qabno mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaaladana hoos allah u dhigo wali halkaan nagala socotaan warbaahinta islaamiga al-furqaan digestemel bo joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu haatan tartan cusub ayaa la galayaa tartankan waa tartan kuraas lagu tartamayo waxaana la leeyahay kuraasahan afar meelood oo min afara oo kuraas ayaa la soo dhigay kuraasahan marka waxaa la leeyahay waa lagu fadhiisanayaa marka lagu fadhiisto qofka asoo ku fadhiyo ayaa laga hoos qaadayaa marka laga hoos qaado waxaa la rabaa sidii kursigu ugu fadhiyo oo kale inuu isku haayo ayaa la rabaa inuu leeyahay marka waa arki doonaa xaafadda marka ku guuleysato waa arki doonaa insha allah waaya waa bilaabaynaa waqtiga ayaa nahaya haye haye asxaabti ka siibi leh diyaar noqda koox kasta hal qof u tago haye in laga siibaa la rabaa haye koox kasta waxaa la rabaa kuraasta in laga siibaa haye isku jiifte kow labo saddex saacada waayahay mahadow ciyaartu way socotaa hayeeshee laakiin rag baa dhici raba mahadow rag baa daalay aljasiira ayaa dhuulka aad ugu dhow iyo imaamul muslim laakiin waxaad arkaysaa imaamu bukhaari way iska baashaalayaan gacmaha ayaa kor ugu taagan waxaad moodaa in mataqaana kuraas ay ku fadhiyaan laakiin aljasiira ayaa dhici rabta aljasiira way dhaceen way iscelinayaan laakiin way dhaceen ma hadoo ما هذا الجزيرة يا دعدي أيق يا إذين يا إمام مسلم يا للي عيسى يا نبركان عيارته وحوي حيسى يا لا ذا هاي إمام مسلم أيا ما تقانا سيدي جد دمير أكلوا دي عربا مرك ما هذا عيارته وحيسى بدن تهاي لكن وح إسكبا شالية عين الإسلام وعيال يريره ورنتي دت فضضه وإسكبا شالية أنا دارتوس أيه كجيران قامها أيه كتاك تاجين إمام أبو خاري أيه أيه أنا دع ربو وحاك رود دع ربو إمام مسلم عيارته ويسعته عيارته إمام أبو خاري أيه دع ربه إمام أبو خاري أيه دع ربه إمام أبو خاري أيه دع ربه ويدالين waye hay imaam bukhari aya meeshi u dambeysa kamaraysa geed dumay aw kale ay u dhicro maado ibraahim oo ciyaartu waa mid xiiso badan sidaad aragtaba imaam bukhari markii hore way faanayeen oo murqaha ay la soo baxayeen rag iska raaxaysanay iska digiyeen gacmaha ay kor u taageen hase ahaatee haatan xaaladu way ku xuntahay waxay dhulka isii dowaynayaan dhabarka daawadayaashuna way arkiyeen aad bay noogu qosliyeen ibraahim hada way dhaceen imaam bukhari way dhaceen maado ma hada imaam bukhari way dhaceen imaam bukhari ayaa aad isku difaacaysa way ay korayeen isku qaadeen korayeen isku qaadeen korayeen isku qaadeen hayeeshe war war gaagaawiyeeshe ayaa markana aydan xidhata war ma hada ciyaartu meel adag ay maraysa wiilashii yar yara aynu islaam ayaa ayagana runtii markan soo leeliyay way haysataa imaam bukhari hadda waa iscelinayaan laakiin waan arki doonaa had waan arki doonaa qofkii dhulka ku hormara dhammaan waa la wada daalay laakiin waxa weeye xalku wuxuu marayaa nin walba adkayso imaam bukhari way dhaceen imaam bukhari way dhaceen marka waxa weeye si farsamaysan isku celinayaan laakiin imaam bukhari way dhaceen guushu waxay raacday aynu islaam ayaa guushu ay raacday ibraahim neeshin uu hoggaaminayo war ibraahim neeshin ayaa guushu raacday ibraahim neeshin uu soo dhawow war ciyaalkii ayaa la xibaaraya war waxaa guuleysatay aynu islaam ayaa guuleysatay ibraahim neeshin iyo asxaabtiisa ayaa guuleysteen way faraxsan yihiin caruurtii ayaa kor loo xibaaraya bal soo dhawow ibraahim neeshin uu runtii waa adigii hadda hanjabay oo tiri runtii wax badan baan soo wadnaa marka soo dhawow maayo waa diyaarsan annaga hawsha howla u soo diyaar garoodeen weliba annaga saacadaha soo xirannay dad saacad soo xirtaan ahayn oo loola jeeda saacadda maxay tahay saacadda waxaa ula jeednay waqti hadduu dheeraado si macnaha qofku adkees u yeesho sababtoo ah markaad garoon gelayso waxaa rabaa inaad waqti dheer soo qaato meesha u tag nus saac waxaa rabaa inaad hal saac soo diyaariso aad ishay karto marka annaga saynii diyaar garoo soo galnay annaga xoogna ma wadanno waxaan wadanna maxaan farsan xaaladan wadanna wayahay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay caruurtii ayaan fursanta siin doono iyagana guuleystay runtii waa hagaagbal dareenkaaga ka warag dareenkeen aad u sareeya haddaayaa idaacadda ka hadalnay waxaa waayey afarta koox tartamaysa waxaa waaye fardo lisku hayo laskuma faaniya soomaalida tiraada haddaayaan hore u sheegnay kooxaha waxaa waaye kooxdeenna aad bay ugu yar yartahay marka loo eego niman odayaala horjoog u ah rag xooggan oo waxaa waayey dhisan kooxaha kale horjoog u ah dadko dhan waxaa waaye aad bay nooyasayaan markii ayna fiiriyaan ceynul islaam xoogaha bariiska iyo waxaa waaye ilaa jarjarkeedhuu yaryahay la dareemayaa ma fahad laakiinse haddii xoog waxaa waaye hoosha tahay ciyaaruhu kama maqna xeeladda dhanka xeeladda waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan qaadi doonno guud ahaan tartanka afarta kooxood deegaanka kunya barowna insha allah inaan ku guuleysan doonno ayaan rajaynaynaa insha allah wayahay aad baad umahadsantiin aad baad umahadsantiin waayahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan haatanna tartan aad u qiimo badan ayaa la wadaa moota ayaa la wadaa waa lagu dul istaagay iyadoo la istaagay ayaa la wadaa runtii waa ciyaar aad u xiiso badan waa la taagan yahay waxaa lagu wadaa qaab mataqaana aad mataqaana aad ula yaabta mootada dusheeda ayuu taagan yahay qofka mootada wada waa ciyaar runtii cajiiba waa runtii ciyaar cajiiba idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan meel walbo joogtaanna waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal ayaan idin leenahay fagaaraha weyn ee magaalada kunya barow ayaan ku sugannahay waa maalintii labaad ee ciidul adxa almubaarak dadka maanta kusoo ciidaystay masallaha weyn ee magaalada mataqaana maalinta labaad ee ciidda fantasiya loo dabaaldugaya waxaa ka mid a cabdirasaaq macalin xasan oo ka mid a shaqaalaha idaacadda islaamiga alfurqaan cabdirasaaq oo bal ka waran maantay dareenkaaga ka waran ciidda bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin warniyahow maanta hadaan ka warbixiyo gobolka shabeelada hoose gaar ahaan degmada Baraawe Kuunyo Barow ay ku tirsan tahay ayaarihii ugu dambeeyay adduunka oo laga qabto ayaarihii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay weligeyna maanaan arkin ayaar ayaartan ka fiican sida oo maartay dumarka aruurta dhalinyarada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maartay qaybaheeda kala duwan iyo warbaahinta al-furqaan ay maartay iyo al-kataib gabigooduba maartay ay isku dhex jiraan fantafiyeedkii maanta ay soo bandhigeen caalamka in maartay ay jirto ma u maleynay khaasi aan hadaan kala qaado waxyaabaha meesha aan ku arkay mooto nin oo wado oo hal lug ay ka socoto asagana uu saaran yahay marba dhinaca iskaga bedelay ayaan arkay gaar ahaan waxaan kaloo arkay rag mujaahidiin ah oo gabigooda maartay hal labis ay isla wataan oo maartay xaaladaha ay soo gudbinayaan anigu aan la yaabay oo weligay ayaaro badan waan soo arkay intaan amrigayga aan ku jiro ayaar ayaartaas la madayna weligay maan aan arkin ayaaro badan ay soo bandhigeen ayaaraha aan la yaabay intaasay ka mid yihiin. Wayahay maxaa si gaara marka ku xiisa galay marka ciyaarihii socday maxaa si gaara aad markaa u xiisaynaysa adiga? Ayaaraha oo maartay aan u xiisaynahay mid horta shalay ahayd midda maantana ayaarta oo mootada ayaa aad u xiisaynahay anigu maanaan arkin mooto oo maartay nin qof oo weyn oo rag eh oo saaran yahay qaabka loo wadaayo hal lug iskaga socoto marba dhinaca oo u rogaayo eenna dhaceynin asagana aan dhaceynin wax la yaab leh waaye. Wayahay aad baad u mahadsantahay. Guud ahaanna barnaamijkeenii halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waxaa sidoo kale si guud ahaan maanta lasoo gabagabeeyey galabtan munaasabadii ciidda iyo fantasiyaha ka socday magaalada Kuunyo Barow ee labadii maalmood aan soo dhaafnay ka socday. Hase ahaatee guddigu waxay ballanqaadeen in caawa la baahin doono barnaamij aad u qiimo badan kaasoo ah multaqo weyn oo ay ku kulmi doonaan dhammaan dadweynaha maalmahanba ka qayb qaadanayay munaasabadda ciidda. Multaqahan waxaa lagu soo gudbin doonaa insha allaahu natiijooyinka tartamayaashii tartamayay maalmahanba tan iyo kulanti dambe. Wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk.